105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Önç ve Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Turabi Akgül ve yayın sorumluluğumuz Ercan Aksu adına. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftanın son iş gününün akşamında bir kez daha merhaba. Biraz devrik bir cümle oldu ama iyi, gene de iyi. Ama merhabanın yankılanması için öyle devirdi cümleyi de. Biz yankılatamadık. Bir daha şey, o bir kez dahadan itibaren alır mısın? Şey yani, esprisi bir kere kaçtıktan sonra zor. Evet, kalp bir kere kırılınca tamir etmesi zor oluyormuş Oktay, öyle demişler. Şu çeşme ne güzelmiş, su içecek tası yok, kırma radyocu kalbini, yapacak ustası yok demiş. Bir dolmuşta bir yazı. Ege'cim, duygusal başladın haftanın duygusal son başladın akşamına. O zaman bu akşam programın sonuna kadar senden bir şiir bekliyoruz. Tamam. Ege, madem öyle, çünkü bugüne kadar şiire bu kadar yaklaştığını ben hatırlamıyorum Ege'nin. Ben yayında tabii ki. Yoksa mesela yukarıda katilde otururken bize hep şiirler okur Ege. Ve böyle küçük cebinden çıkarır. Notlar yazar. Peçeteler şiirler. Mesela bir bugün sabah cebinde peçeteler vardı. Dörtlükler yazan. Yani mesela onun gibi çıkarır. Ondan okur notların, aklına gelenleri oraya karalar. Bu akşam bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler, siz de radyolarınızın başından ayrılmayın. Saat 20'ye kadar bu akşam okudu, şiir okudu. Gecesi. Evet, bu akşam şiir gecesi. Herkes bir şiir okusun. Şiir seviyor musunuz? Bu arada çok... Ben çok severim. Ben de çok severim de okumayı hiç sevmem. Okuyamam. Yayında okumayı sevmem. Yok, ben sesli okuyamam. Okuyamam çünkü. Yani öyle bir şeyim yok. Ben de kağıttan okumayı sıfır tercih ederim. Yani böyle sevdiğiniz şair falan var mı? Var. Olmaz mı ya? Hayır, lütfen. Ya peki ben bu yönünüzü neden bunca senedir hiç... Ne yapsaydık? Şiir kitaplarıyla mı gelsin? Senere çekip şiir mi okusaydık? Ya mesela gelirsiniz bugün. Ya beyler, yani aramızda konuşurken. Beyler, aklımı... Ya şu bir şiir okudum, çok etkilendim. Yani sizlerle de paylaşmak istiyorum diye. Yani sen çünkü... bu tip bir şey... Yani böyle bir şeyin meraklısı olduğunu birazcık hissettirseydin... Yok, ben sırf çok... şiir konuşurduk, ben sana söyleyeyim. Çünkü sen mesela hangi konuda meraklı olduğunu hissettirdiysen, ben bugüne kadar hep o konudan konuştum. Ha, mesela arabalar veya spor mesela, başka ha, ondan veya her şeyin en iyisini bir kere almak. Mesela evet, senin teorilerin üzerine çok konuştum ben. Teşekkür başka ederim. Başka biriyle Oktay mesela çok uzun uzun konuşmadım. Ben şiir sevdiğinizi gerçekten şu anda öğrendim. O zaman ilerleyen dakikalarda bana da söz verin. Birer, yani sen Oktay istersen yaz, ben okurum, ben de fena okumam. Ben de okumayı sevmiyorum yani. Şiir okumayı sevmiyorum ama seslendirmeyi seviyorum. Öyle bir şey yapalım. Ne dersin? Tamam, olur. Tamam, hay hay. Olur, ilerleyen dakikalarda yapalım onu. O zaman ben hemen dinleyicilerimize programın başında bizle iletişim yollarını hatırlatayım. Ondan sonra üzerimizde kalmasın. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 444-2406. Elektronik posta adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com. Twitter'da da bize beraber ve solo adıyla ulaşabilirsiniz. Saatimiz 18.06, tam kapasiteyle çalışıyor. Tam kapasiteyle bugün Twitter'ımız çalışıyor. Aman ne güzel. Hı-hı. Aman ne güzel. O bizim için önemli çünkü. Gözlüğe takılabilen navigasyon cihazı ister miydiniz? Ben herhangi güneş bir şeye takılabilen başka bir şeylerin her zaman hayranı oldum. Mesela gözlük üstüne gözlük. Gözlüğe pusula taksınlar isterim. Yani saate ne bileyim çakı taksınlar isterim. Bir şey soracağım. Ben evet, bir dönem kullandım. 3 ay kadar kullandım. Gözlüğe takılabilen güneş gözlüğü. Şimdi iki şey üst üste takıldığı zaman şey ama oluyor. Ama iki aynı şey değil. Bir aynı tanesi şey. Organik sonuçta de olsa aynı. Kalınca bir cama sahip olan bir gözlük. Bir tanesi de güneş gözlüğü. Ya i̇şte, evet Oktay, senin öyle bir şey var. Ne oldu o? Gözlük bittikten sonra kullanmadım hiç. Yani kayboldu gitti galiba. Bilmiyorum. Aslında ben şunu söyleyeyim mi? Yani gözlüğe takılan güneş gözlüğünün iki modeli var. Bir tanesi böyle daha sade. Arabaya biniyorsun mesela, arabayı kullanacaksın, o zaman klipsli gibi bir şey böyle tık diye takıyorsun. Evet. Benim amcamın bir tane vardı. Çok merak ediyorum ve çok heyecanlıyım şu anda. Amcamınki sustalı gibiydi. Nasıl? Şöyle mesela bir dışarıda güneş gözlüklü bir adam görüyorsun. Yani böyle merhaba falan filan diye geliyor. İçeri geldiği zaman yani o açılış anını hiç görmedim ama öyle bir duruşu vardı ki onu çık diye basmış, böyle kepenk gibi açılıyordu sonra. Ha, tamam. İşte o çok güzel, en o güzel. O korkunç. Siper oluyor yani, böyle ne bileyim bir şapkaya dönüşüyor falan. Ondan hakikaten bir rahatsızlık duyuyorum ama cebinde taşıdığın, gözlüğün üstüne taktığın çok da pratik bir şey. Düşününce. Çok. Ya bir de gözlüklü insanın başka çaresi de olmayabiliyor. Yani ya pahalı çözüm olan... Şey diye mi geçiyor? Başka çarem yok. Ya pahalı bir çözüm olan numaralı güneş gözlüğü teknolojisini kullanacaksın. Gözlük kullanıyorsan. Ya da işte gözlük numarana göre... Taşıması zor diye yok sayacaksın. Taşıması zor diye değil. Güneş gözlüğünü... Bu tip bir çözüm dışında hem doğru. gözlüğü kullanıp hem güneş gözlüğünü kullanamıyorsun. Çok mantıklı. Ya da aynı bunda yani o teknoloji çıkmadan 20 sene önce hayatımıza girmiş olan kolormatik seçeneğini sen mesela. Sen de gözlük teknolojisinde ne varsa hepsini uygulamışsın. Ben çok emek sarf ettim. Kolormatikse kolormatik. Üstüne takmaçla ise Türkiye'de kolormatik, takmaç. Kolormatik yokken ben kolormatik gözlük kullanıyordum. Hayır. Yani organik daha nedir? Organik diye hiçbir şey bilinmiyor o zaman. Organik senin göz numaran kaç nokta? Ayıptır söylemesi. Bir tanesi yani, yani gözlük numaram değişiyor tabii. Lens numarasıyla farklı oluyor gözlük numarası da. 7.5'a işte al 7 civarında bir şey. İyi iyi rakamlar bunlar. Sağ gözüm çok daha keskindir sol gözüme göre. Bir yarım numara bazen 0.75 daha iyidir. Ben yani. Onları seviyorum. Bugün ben biraz da şeyleri gezdim. Ne derler öyle gözlük üstüne bir şey takma değil de açık söylemek gerekirse teknolojik marketlere falan girdim. Çok güzel şeyler var. Acayip güzel şeyler çıkartmışlar. Ama şey yapamıyorum. Ne derler? Daha cesaret etmem ben teknoloji. Birileri alacak, uygulayacak, beğenecek. Abi çok güzelmiş bu falan. Gözlüğe takılacak şeyler mi? Yok canım gözlüğe takılacak değil. Ne, telefon aparatları. Da... Bir tane şey vardı mesela. Arabanın içinde cama monte edecek. Eskiden şeyler vardı ya. Küçük düplü televizyonlar zamanı. Duvarın köşesine böyle kollu evet. üstüne yerleştireceğim bir aparat vardı. Düplü dediğin tüp. Tüplü mü? Tüplü. Evet. O aynı mantalitede onu cep telefonları için yapmışlar. Evet. Özel bir marka için yapmışlar. İşte arabanın camına koyuyorsun böyle o kol gibi. Uzanıyor ve şey ne derler ona üstüne navigasyon cihazı olabiliyor ya bazı cihazlar. Hı-hı. Hani navigasyon cihazı koymak buna istersen. Dönüşüyor. Navigasyon cihazı efendime söyleyeyim telefonunu koymak istiyorsan telefon. Öyle güzel aletler yapmışlar ama şey dedim. Ha, güzel. Herhalde bir kullananı vardır. Bir, yani neye yarar, nasıl uzun süre verimli. Arabada duran insanların imdadına yetişiyor olabilir onlar. Ha, o ilk teknoloji neydi biliyor musun? O uzun süre araba kullananlara en çok en pratik çözüm kaydırmaz diye bir şey çıkarttılar ya ilk çıktığı zamanlar. Şey bu torpidonun üstüne koyuyordu. Yani bez parçası gibi, gibi duruyor da onun üstüne telefon konuyor vesaire. Hatta cep telefonları da yeni çıkmıştı. Şey yapıyordu işte. Onun benim adı kaydırmaz şey, mı ya? Kaydırmaz ha. Ben ilk defa ve çok davlumbaza inanıyorsun aslında. Da kaydırmaza niye inanmıyorsun? Çok yakışmış yani o isim. Hiç yani hakikaten kaydırmaz deyince anladık bak. Hiç ben tarif etmene gerek kalmadı. Zaten başka nasıl tarif edeceksin? Üstüne koyuyorsun bir şeyler kalmıyor. Hatta bir arkadaşım bana hava atmıştı o cep telefonu falan şey yapayım. Bak abi şimdi viraja giriyorum diye. Sonra viraja girmişti. Ama telefon da çıkmıştı üstünden. Tabii biraz sağlam viraja girdiği için sonra şey demişti. Tam ben onun üstüne şeyi yerleştiremediğim için bazen oluyor ama normalde hiç öyle kaydırma falan olmuyor diye. Neyse yani bunu da ben sizlerle paylaşmak istedim bu arada. Sen teknoloji diye girdin de ayrıca. Ben şey. Neyi almadın sen şey mi navigasyon cihazı alacaktın ama. Yani navigasyon cihazı da işte öyle güzel bir sürü alet çıkarmışlar da bir şey yapılsın ne derler ona bir kullanılsın birileri bana bir sunum yapsın. Geri çok besleme. Ha, geri beslemeyi almam lazım. Evet. Valla şimdi bir firma gözlüğe takılabilen navigasyon hizmeti ve bilgi verebilen pratik bir cihaz tanıtmış. Pratik derken ne demek istediğim çok pratik. Gözlüğe takılan navigasyon sistemi şey gibi mi? Sen giderken şeffaf bir görüntü üstüne yani senin gördüğün trafikteki araçların terminatör gibi desene. Evet tam terminatör gibi. Evet. Öndekiyle mesafen sağa döneceksin falan filan gibi. Galiba öyle bir şey. Gözlüğe takılabilen deli gibi bir şey oluruz. Olmaz mıyız deli gibi bir şey? Ya birisi konuşurken kulağına senin konuşman böyle bir tuhaf olur ya. Yani hem onu dinleyip aynı anda birisiyle konuşmak bir sıkıntı yaratır ya. Ya haberlerde işte. Vallahi ben bu sabah siz de dinlediniz. Belki dinleyicilerimizden bazıları da dinlemiştir. Bilge Hanım adında bir simultane çevirmenle sohbet ettim. Ve yani yaptığı iş birini dinlerken konuşmanın ötesinde birini söylediklerini... gerçekten çok hızlı bir sürede şeye çevirmek. Dinleyip aynı anda başka çevirmek. Dile çevirmekti, İngilizceye çevirmekti. Şey gibi. Ben hep düşünürdüm bu acaba. Sen konuşurken Oscar'ları tıkandın falan... hatta şeydi. Tıkandın dediğim şöyle bir şey hissettim. Duymaya çalıştım. Evet, ne ona ne diyor hani doğru mu çeviriyor diye. O da senin insanın konuşmasına yansır ya. Evet böyle ben sustuğum zaman o bir iki kelime söyleyip susuyordu. Yani bir taraftan dinliyor gibi bir şey. Hakikaten çok şaşırdım. Ben mesela Oscar'ları artık simultane çevirisi biraz daha iyi şey diye düşündüm. Herhalde yayını biraz gecikmeli veriyorlar. Yani duyup toparlayarak yapıyor ama ona gerek yokmuş hakikaten evet. De tıkır tıkır işler gidiyor. Bir de herhalde o da söyledi zaten, ben genelde konferanslarda bu çeviri işlerini yapıyorum. O tip çevirilerde şey oluyordur büyük ihtimalle. Hani belli kalıplar vardır ya. O mesleki bir tecrübeyle neyin neye zaman içinde bağlanacağını öğrendikten sonra daha da hızlı, daha da anında. Hatta adam söylemeden bunu nereye bağlayacağı belli. Öncelikle falan diye başladığı zaman bir adam şey diye bağladı. Öncelikle bu güzel konferansı hazırlayan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim diyor. Hemen saniyesinde çeviriyordur onu. Orada aslında İngilizceyi iyi bilmekten ziyade insan sarrafı olmak önemli. Adamını tanıyacaksın. Tabii doğru. Bu adam lafı nereye bağlar? Mesela beni biraz zor çevirir. Ya aslında beni çözdükten sonra çok kolay çevirir. Zaten uzmanlık alanlarına göre de öyle. O galiba şeyde uzmanlık alanları şey mi? Boş konuşma. Tercümanlıkta. Yani boş konuşma diye bir uzmanlık alanı olmadığı için büyük ihtimalle senin konuşmanı mesela eğer boş konuşma dalında uzman olduğunu iddia edersen veya biri iddia ederse onu çevirecek adam bulamaz. Boş konuşma dalında Türkiye'nin sayılı isimlerinden biri ol yani böyle uzun uzun konuşurum, bomboş da çok uzun süre konuşabilirim. Yani az sayıda adam var diye düşünüyorum. Yani bunlardan ikisi de stüdyomuzda yani aynı boşarıda olan. Tematik konuşmaları çeviren herhalde o mütercim tercümanının bir alanı değil mi? Yani terim mesela tıp şeyini çeviren dahiliye, intaniye, simultane çeviren kişiyle işte ne bileyim mühendislik alanında çeviri yapan kişi aynı değildir herhalde. Yani terimleri itibariyle. Yani şey kağıt üstündeki çeviriler şeydir ama bilmiyorum bir mütercim tercüman da. Ya da siyasetle işte tıp alanında çeviren kişi aynı değildir herhalde. Herhalde biraz çok da yoğun olmayan bir şey vardır. Özel bir çalışma gerektiriyordur. Yani bir simultane çevirmen. Bilmiyorum dinleyen varsa aslında bize ayrıntılı anlatsın. 444-2406 telefon numaranız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Bunları hatırlatalım da. Şimdi sen mesela simultane çevirmensin diyelim. Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe. Hı-hı. Aynı fiyat. Ondan sonra diyorlar ki sana işte tıp konferansına gideceksin. O zaman tıpla ilgili kelimelere şöyle bir bakarsın. Yani doktor kadar bilmene gerek yok da. İşte öyle bakmakla olur mu bilmiyorum ki. Vardır tabii canım. Vallahi yani bilmiyorum. Mühendislikte de belli kavramlar vardır. Onları bir nasıl öğrendikten sonra. Nasıl tıp terimlerine dediğin hani zaten Latincesi Latince. Ay işte mühendislikte şey midir de. Yani adam mesela bir sunum yapıyor doktor şey diyecek. Efendim hastalarımız bazen boş böğürlerine ağrılar saplanmasıyla ilgili şikayetlerde bulunuyorlar falan gibi. Orada işte boş böğrüne ağrı saplanma gibi bir tıbbi terime bakıyor. Işte, ne bileyim ağrı kesici diye bir şey var ya kavramımız var bizim. Onun tam İngilizcesi aslında pain killer. Hı hı. Diyelim şimdi çok net bir örnek geldi aklıma da acı öldürücü diye bir şey. Sen bunu painkillerin ağrı kesici olduğunu bilmezsen acı öldürücü, acı öldürücü diye çevirip orada bütün konferansı dinlendiğin keyfini kaçırsın. Ama işte öyle bazı temel kavramları biraz öğrendikten sonra. Aynısı bu Oscar törenleri sırasında olmuştu. İlk daha televizyonda verilmeye başlandığı sıralarda. Kaç yılıydı o? Ya, hatırlamıyorum ya da benim ilk hatırladığım zamanlarda işte bu yönetmeni şey diye çevirmişti simultane çeviri yapan işte direktör. Filmin direktörü Steven Spielberg falan. Direktörü ne ya? Yani her şeyi koordine eden kişi mi direktör? falan. Sonradan anlaşıldı mesela da herhalde o biraz bakmak mı gerekiyor yoksa biraz o konuda daha önce de çalışmış olmak mı gerekiyor? O da aynı şekilde tatları işte, kaçırmış. Evet, genel yani. Kültürle ilgili bir şey. Direktörün yani müdür de diyebilirdi aslında düşününce. Filmin müdürü. Filmin koordinatörü. Steven Bey de burada efendim hayırlı işler. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Bu filme tayini çıkmış müdür bey gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çok tatsız haberler var dünyada. Gerçekten mi? Yani arkasında durmamız gereken, sonuna kadar desteklememiz gereken bir hanımefendi var. Jamie Thomas Reset. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Hatırlayamadım. Ve hiç görmedim. Yani şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Resetlardan. Pardon, Resetlardanmış. ve bir dosya paylaşım programı aracılığıyla bilgisayarına 24 adet MP3 indirdiği belirlenen Jamie Thomas Reset'a mahkemece ne kadar ceza verildi? 300 bin lira. 300 bin lira. Lira mı? Yani dolara çevir. Onu dolara çevirmişlerdi. 200 bin dolar diyelim. 3 aşağı 5 yukarı. Mahkeme masrafları falan filan dahil. 500 bin dolar diyeyim ben. 1,5 milyon dolar. Çok. Bir parça. Çok. Şarkı başına 62.500 dolar şey, ceza kesmiş. Her bir şarkı başına. Her bir şarkı başına. Ya bunları adam adam ayıklamaya mı başladılar Amerika'da? Şarkılarda Lady Gaga'da. Şimdi bu kadın Lady Gaga hakkında nasıl konuşuyordur kim bilir? Bitirdi beni, bitirdi. Ne olacak? Eski kaseti hazırlasaydım radyodan çekseydim diyordur büyük ihtimalle. Zaten iki şarkısını hiç beğenmedim. Diğer üçünü de dinlemedim. Bir şarkı beğendim. O da Alejandro. O da dayı beraber. 1,5 milyon dolara geldi bana o Alejandro. O Alejandro. Diye. Ay o kadar parayı ben Lady Gaga'yı salonda söyletirdim diye konuşuyordur şimdi. Ya niye o kadar çok para... İbret olsun diye işte. Tam anlamıyla o yüzden. İbret olsun diye benim başımı şey yaptılar. Diyormuş. Aa, yazık günah. Ara ara yapıyorlar ama bu telif konusu iyice artık çok tartışmalı. Çıkardılar çok bunu. Tartışmalı noktalara gidiyor. Yani böyle bir yavaş yavaş belli bir Oktay noktaya gelecek. Yavaş yavaş 1,5 milyon doların nesi yavaş? İşte yani böyle aldır aldır 1,5 milyon dolar. Kanunlar, yasalar, işte insanların bu kafada oturma meselesi de biraz insanoğlunun kafasında oturma meselesi diyorum. Bir kişinin diye bahsetmiyorum ama mesela geçen şey tartışılıyormuş. Onu gördüm bir gazetede. Ne diyordu? Bir eser sahibinin telif alması tamam, çok mantıklı ama o telifi hayatını kaybettikten sonra işte onun çocuğuna, onun çocuğuna, onun işte miras hakkına sahip olan kişilere aktarılması kadar saçma bir şey yok. Müzik eseri için söylüyorlar bunu. New York Times'ta mı? Böyle bir yerde gördüm. Yani şimdi... Ravel'in torununun hala işte Bolero'dan işte telif alıyor olmasının hiçbir açıklanabilecek bir ama şeyi yok. Bazı... Yönü yok diye böyle çok net böyle bir şey var. Bazı şeyler çok sağlam şeylere dayanıyor. Yerden sonra dünya kültürüne miras kalmış gibi oluyor. Yani işte Mozart'ın torunları var mıdır bilmiyorum ama yok, onlar para alamıyorlar. Onlar artık dünya kültürüne ait. İşte 9. senfoni falan mesela işte Beethoven. O zaman Avrupa Birliği'nin milli marşı oldu değil mi 9. senfoni? Milli marşı mı, resmi marşı mı? Öyle evet, bir şey var mesela. Evet, Avrupa marşı mı oldu? Galiba ya, öyle bir şey var. Orada çok güzel, dedemiz sağ olsun güzel bestelemiş, güzel para gelecek diye düşünemiyorlar. Onlar galiba şey, mirasçılar 70 yıl alabiliyorlarmış. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi senin Fahir'in babası diyelim şey. Soğan işinde bana mı? Soğan işini. Borçları soğancı. Bıraktığına inanıyorsun da. Senin baban da şey ne derler? Ut sanatçısı. Tamam. Ondan sonra Refik Bey diye bir adam. Çok güzel şarkılar yazıyor. Mesela Küskün Kaldım diye bir bestesi var. Sevdaya küskün kaldım diye bir şarkı. Ama yani bugün mesela Türk sanat müziği okuyan herkesin repertuarında muhakkak o şarkı oluyor. Yalnız yayında sen de söylediğin için sen de telif vermek zorundasın. Mecbur sana 3-5 bir şey yapıyorum. Çay söyleyeyim bir şey yapayım. Evet, bir kutu kola istiyorum senden. Şimdi baban hayattayken bu şarkıyı söyleyenlerden paraları alıyor. Fahir'in babası da devamlı soğan satıyor. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra yıllar geçiyor. İkincisinin de babası ölüyor. Ondan sonra Fahir'in çok güzel bir soğan işi var. Senin elinde bir tane de eski bir ud var. Başka bir de babanın iki tane ayakkabısı kalmış. Ondan sonra efendim sizin artık bu Sevdaya Küskünüm şarkısından 5 kuruş alacağınız yok diyorlar. Sen de şeye girmişsin Fahir'in orada. Fahir'in karşında cücüğünü yiyor soğanları. Gerisini atıyor. Öyle bir durum. Düşün yani. Babam da zamanında çaldı söyledi paraları yedi bize de bu ayakkabıları bıraktı mı diyeceksin. Sen takside de girmişsin bir taraftan da. Hı. Ev taksidine girmişsin. Ne yapacağız ne yapacağız diye dolanıyorsun bana geliyorsun yani. Sana ben de leş gibi Fahir. Soğan kokuyorum. Yine artık. Sen cücük yiyen karşında cücük yiyen bir adamsın sen Fahir. Ben sana bir şey söyleyeyim Oktay. Hakikaten eskilerin deyimiyle böyle eskilerin deyimi de bir hikaye anlatılır ya. Bir böyle fakir bir adam. İşte soğan yiyor, bir soğan ekmek yiyor. Soğan ekmek diye bir kavram varmış ya eskiden. Evet, yani bir tuz ekmek bir de soğan ekmek. Soğan vardır. Ekmek diye. Adamın hayali zengin olunca sadece cücük, soğan cücüğüyle ekmek yemek. Yani o derece çok önemli bir yeri vardır soğan cücüğün. Öyle bir lezzet, öyle bir güzellik. O yüzden Ege'nin anlattığı bu, Ege'nin kafasından uydurduğu bu hikayeye sana bu hikayede çok mantıklı mı geldi? Ben sana söyleyeyim mi? Burada cücüğü. Şeyler tamamen uydurma değil. bu olaylar çok uydurma değil. Yani en azından benim babam ve soğan işi bayağı iyi. Gerçi orada çok biz kâr etmedik. Bayağı bir zarar ettik. Ya ama sonuçta babanın mesleği. Anladım da o çok şey bir şey ama. Canım herkes de babasından. O çok tamam yani durum. Bir garip bir durum da. Orada işte o dönem ne kazandıkları, o dönem ne kadar para kazandıklarını falan da bakmak lazım bir yandan. Bir yandan da herkesin babasından iş kalacak diye bir kural da yok dünya üzerinde. Senin babandan sanatçı olmamasına rağmen ne kaldı? Sanatçı olanların babasından kendilerine ne kaldı? Yani öyle bir kıyaslamayı yapmak soğan satıcısıyla ama... fikir sanat eseri üreten, en azından öyle anlatılan, öyle bu başlıkta değerlendirilen yani birini ayrıdır ama ikisi de yani şey gibi ya, iki farklı mesleği kıyaslaması da hayatın lezzeti şimdi. Tamam, soğanla müziği burada karşılaştırırsak karşılaştırmayalım diyorum işte ben zaten. Soğanı seçerim. Bazı şarkıları bir tarafa bırakırım. Yani bir mesela hayatın boyunca soğan farklı. Hiçbir yemeğe koyamayacaksın. Ya da bazı şarkıları hiç dinleyemeyeceksin. Hangisini tercih edersin Oktay? Çok özür diliyorum. Buna biraz samimi bir cevap istiyorum. Ben soruyu anlamadım. Şimdi hanginize bakarak cevap vereyim öncelikle? Bir yerde soğanla bir parçayı dinlemeyi tercih edecek olsan. Dediler ki sana. Hastayım Oktay, yastayım şarkısını ömür boyu dinleyemeyeceksin. Bak, Ferhat Göçer. Hastayım yastayımı hayatın sonuna kadar bir kez bile mi dinlememeyi tercih edersin? Yoksa hayatın sonuna kadar hiçbir şekilde kursağından bir soğan tanesi zerresi dahi geçmeyecek. Bunlardan bir tanesini tercih etmek için birkaç gece deli olmak gerekiyor. Birkaç gece fırsat istiyorum sizden. Düşünme fırsatı. Biraz pazartesi sen... cevap vereceğim. Tamam, düşünme payını sana veriyorum. Ağır bir karar çünkü. Çok ağır bir karar. Bir hafta sonu geçmesi lazım. Doğru. Üzerinden. Ama yani sanki soğana yakınım. Yani soğan tarafındayım gibi geliyor. Her mantıklı anladım. İnsan gibi. Yani ama tabii örneğin çok somuttu senin. Mesela bir sebzeyle bir şarkı deseydin. Yani örnek vermeden soğan tamam, ve brokoliyle işte, hayır öyle de örnek vermeden böyle bir kavram üzerinden sorsaydın çok net cevap veremeyebilirdim. Bir tarafa yakınım diyemezdim ama soğan söz konusu olunca ve öteki tarafta da Ferhat Göçer olunca. Ya bunlar her çalındığında Oktay sen daha iyi biliyorsun. Mesela 3-5 bir şey mi oluyor? Mesela burada bir yerde çalıyoruz. Biz burada mesela Refik Bey'in Sevda'ya Küskünüm şarkısını diyelim ki söyledik. Bu mesela 3-5 bir kenara ayırdık şimdi. Burada cebimizde para topladık. 3-5 bunun telifini vereceğiz. Başka bir yerde de işte bir mekanda da orada da efendim bir isteklerinizi alayım diyor. Evet şeyden Sevda'ya Küskünüm. Hangi Sevda'ya Küskünüm? Refik Bey'in Sevda'ya Küskünüm parçası deniyor. Tak tak orada herkes paraları hazırlıyor. Sonra akşam hasılat toplandıktan sonra Refik Bey'in oğlu Oktay Demirci elinde çantasıyla poşet poşet gidip alıyor. Yani ne kadar bir para veriliyor her bir şey çalındığında, parça çalındığında. Üçtür beştir ama bu güzel bir yani para. Bu hani bir toplu bir para gidiyor ya. Yani bu müzik eserleriyle ilgili şimdi olarak. Şimdi bir yanlış anlamayı da düzeltmek isterim ben. Olası bir yanlış anlamayı. Bir kere benim babamın adı Refik değil. Bu bir. Tamam, bu birinci yanlış anlama. Sevda'ya Küskünüm şarkısını yazmamıştım. Benim için en önemli olan yani olası yanlış anlamalardan. İki, ben babamdan dolayı herhangi bir eserin telifi bana geliyor durumda değil. Tamam. Çünkü Fahir öyle bir anlattı ki çuval çuval para geliyor bana. Her akşam bu arada niyeyse. Akşamları getiriyorlar bana çanta dolusu paralar. Ne olacak ya? Çünkü gündüz eserler icra ediliyor. akşam saatlerde topluyoruz. 8 ajanstan sonra herkes izliyor. Ondan sonra bana gir. Öyle bir durum yok. Ama bildiğim kadarıyla şöyle çalınma sıklığıyla alakalı. He. Yani aslında teorik olarak olması gereken bu. Tabii ülkeden ülkeye de değişiklik gösteriyor bu ama Türkiye'de de... İngiltere'deki adam nereden bilecek Refik Bey'in Sevda'ya Küskünüm şarkısını? Yani İngiltere'deki o telif şeylerine göre... Türk gecesinde olabilir ancak. Mesela. Veya İngilizce sözler. Ama teorik olarak çalınma sıklığıyla, çalınma sıklığına göre ödeniyor. Yani şu anda da Türkiye'de 4 tane bildiğim kadarıyla meslek birliği var. İşte bu hakları takip eden, bu yapımcısı, hak takibi yapan. Yapımcısı, bestecisi, icracısı hepsini ayrı kapsayan, evet. Hepsini kapsayan hepsini ayrı kapsayan 4 ya da 5 galiba. Bunlardan birine üye oluyorsun sen. Bunlardan senin hakkını... en az birine üye oluyorsun. İşte sen eğer sadece yapımcıysan işte bir tanesine üye oluyorsun. Hem yapımcı hem işte şarkı icra edersen işte ikisine artık senin hakkını takip edecek meslek birliğine üye oluyorsun. O senin eserinin haklarını takip ediyor ve düzenli olarak ödemeyi yapıyor. O aidatları ödemek kaydıyla. Aynen öyle ve işte teorik olarak da çalınma sıklığına göre, böyle bir ağırlığına göre. Öyle bir film vardı ya. Medyada yer verilmesine göre. Kimindi? Hugh Grant'ın mıydı? Hugh Grant evet. Böyle babası mı dedesi mi bir şarkı yapmış. Nathan Gill'de miydi o? Yok. Yok şeyde About the Boy'da. About the Boy'da. About the Boy'da. Evet. About the Boy. About the Boy. About the Boy'da bir şarkı vardı. O çocuğun son halini gördünüz mü? About the Boy'daki çocuğun son halini gördün. Büyümek ne demek? Sakalları çıkmış. Ciddi mi? Maşallah. Ya, maşallah, maşallah. Tabii. Şimdi ben mesela bu konuyla ilgili bizim Cem var ya, evet. Dinleyicilerimiz de hatırlıyorlardır programımızda. O anlatmıştı. Amerika'da sistem, bu telif sistemi, mekanlar para ödüyorlar şey için. Yani bir grup sahneye çıkıyor. Canlı müzik için bile. Hı hı. grup sahneye çıkıyor. Onu söyleyeyim sana. Öyle mi? Var Rolling yani. Stones'tan söyleyeceğiz. Şundan ben söyleyeceğiz. Ben telif ödeyen bir adamım bu konuda. Ciddi yani. Mi? Tabii ki. Yani şey Serdar Ortaç'ın şarkısını söyleyeceğim falan filan deyince o listeyi alıyorlar. O listeyi de şirketler ki olması gereken Türkiye'de de genel bir para ödeniyor. Türkiye'de bunun takibini zor yaparız ve biraz da geç kalındığı için evet. Genel bir para ödeniyor ama fikir olarak, niyet olarak gene bu. Ama şeyden alıyorlar. O genel paradan kim ne kadar alacak? İşte ne bileyim Sezen Aksu'nun şarkısı 100 defa söyleniyorsa ama bunun yanı sıra ne bileyim kim olabilir ünlü bir sanatçı. Ayşen Guruda. Ayşen Guruda demeyelim de Yıldız Tilbe'nin şarkısı bir defa söyleniyorsa mesela Yıldız Tilbe'ye o toplu paradan %1 gidiyordur da Sezen Aksu'ya %90 gidiyordur falan gibi şeyler. Aslında o mekanlarda söylenen veya konserlerde söylenen şarkı da yer verildiği kadarıyla yani o esere ne kadar yer veriliyorsa ona göre bir dağılım yapılıyor. Yani o para ödediğin yer sanatçıya o sanatçının eserinin yer verilme ağırlığına göre parayı veriyor sanatçı. Yani orada da bir teorik bir şey, bir aslında yani hedef evet, var. Evet, o hedefi hani mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışıyor meslek birlikleri. O da işte ama şu anda aslında telif bilincini biraz daha oturtmak amaç. Son dönemde Türkiye'de olan şey de bu konuda bayağı bir adım atıldı aslında. Ya Amerika'da yani hem yasal işte, düzenleme olarak hem bilinç olarak. Mekan sahipleri bu gruplar işte başkalarının şarkısını söylediklerinde telif ödedikleri için kendi bestelerini yapan gruplar daha popüler oluyormuş. Ha o yüzden biz orada kendi cover mesela, teknolojisi çok gelişmiş. Popüler demek yani işletmecilerin daha tercih edeceği. Evet evet yani şey biz kendi bestelerimizi çalışıyoruz. O bana ekstra masraf yok diyor ve kendi besteleriyle bir şimdi mesela ne bileyim bir yere gidiyorsun. Belli başlı şarkılar vardır ya insanları coşturacak. Hı-hı. O şarkıları çalmanın bir bedeli var. Sen kendi bestelerinle insanları yine coşturmak istiyorsan coşturacak iyi beste yapmaya çalışıyorsun. Çok mantıklı. Öyle bir sistem seni iyi beste yapmaya da zorluyor. Yani biz kendi ne bileyim işte uyduruk bestelerimizi çalarız abi. Arada da bir tane Alejandro patlatırız demiyorlar da Alejandro gibi beste yapalım diyerek mesela iyi üretimi de beraberinde getiriyor. Teşvik ediyorlar böyle. Hakikaten çok özgün şarkılarla çıkıyor insanlar piyasaya. Bizde ise tam tersi işte bir tane şarkıyla bir kliple patlayıp ondan sonra o yazın şarkıları neyse işte bugün büyük ihtimalle Serdar Ortaç başkasının şarkısına ihtiyaç duymadan bütün bir geceyi işte Karabiberim'den her yaz bir şarkı çıkardıysa Serdar Ortaç 15-20 yılda müzik piyasasında varsa zaten sıkıntısı yok. 15-20 tane zaten söyleyecek şarkısı ama vardır. Ama şöyle de bir şey var. Serdar Ortaç ya da işte Sezen Aksu konseri yaptığın zaman da organizatör yine gidip o meslek birliğine veya ilgili meslek birliğine para ödüyor. Ödüyor. Yani çünkü orada bir sürü aktör var. Yani Sezen Aksu konser yapmaya geldiği zaman Sezen Aksu ve ekibi ne verdiği para işte o besteyi, o şarkıyı, o eseri oluşturan kişiler değil sadece. İşte onun yapımcısı var, plakçısı var, bilmem nesi var. O konserde aktör olmayan bir dolu adam var ve işte o meslek birliği 4 veya 5 dediğim o meslek birliği, meslek birlikleri de o diğer orada olmayan, konserde olmayan insanların Türkiye'de böyledir ama haklarını yani haklarını da takip ediyorlar. Yok, yani Amerika'da şimdi, belki dışında da böyle canım. Belki değildir. Yok yok hayır böyle mantığı bu çünkü. Yani orada kimin şeyi varsa o canlı müzikte de böyle. Kimin işte emeği varsa o emeğin karşılığını vermeye dayalı bir şey sistem. Telif sistemi ama ya bu internet üzerinden o düzenlemeler hala çok tartışılıyor. Kaçtır? 1,5 milyon dolar. 24 şarkı için. Peki bir şey söyleyeyim mi? Bu kadını böyle kura usulüyle evet bir günah keçisi arıyoruz. Evet. Arizona'dan Jason Miller'dan öyle bir hanımefendi çıkıyordu kendisine. 1,5 milyon dolarlık daha önce de böyle bir ceza alanlar oldu değil mi? Ne oldu acaba? Oldu. Onlar işte böyle arada bir patlatıyorlar büyük ihtimalle. Yani şeyi görmedik çünkü 1,5 milyon dolar bu kadın ödeyemeyecek büyük ihtimalle. Çünkü 1,5 milyon dolar mahkemeye verecek parası varsa şarkıları da internetten indirmekte uğraşmazdı büyük ihtimalle. Bir adama para verirdi git al CD'sini derdi. Ya da şey ben şimdi malsa basarak parmağımı yoramam derdi. Ya da şey diyor olabilir. Yani tabii var o kadar param önceliğim değil. Diyor olamaz değil mi? Yani yoktur o kadar. Zannetmiyorum. Ama işte böyle şeyleri duyduk hep. Sonra da MP3 izinsiz MP3 indirme suçundan hapishaneye gireni duymadık. Hmm. Ya İlk MP3 suçlusu diye bir şey yani ne bileyim böyle bir Amerikan filmlerinden görüyoruz. Los Angeles hapishanesini falan filan bu avluya çıkıyorlar. Herkes diye ağırlık kaldırıyor. Zımbalı zımbalı adamlar derken kollar iyice, dövmeli zımbalı dedim. Her taraf şey kafada dövmeler, her tarafta dövmeler. Bu adamların arasında bir tane 15 yaşında. Ege çok etkilenmiş ve korkmuş anladığım kadarıyla. Şeyi düşünüyorum işte 15 yaşında ben de 3 tane şarkı indirdim. Kimin cebini tutuyorum diye şey olur yani. Böyle Lady Gaga'nın ziyarete gelmesi lazım o çocuğu hapishanede. Hatta bence hapishanede moral konserleri düzenlenmesi lazım. Hadi Andro diye çıkar. Oyna bize de diye piste atarlar çocuğu. Zımbalı zımbalı adamlar. Ya ben bir gün şey olacak diye çok korkuyorum. Yani bir ara böyle televizyonda da reklamları vardı ya. Korkma, korkma. Hani, gerçi bilgisayar dünyasındaydı bu. Hani. Neyden korkuyorsun? Adam mapuslara düşüyor ya. Ben bilmiyordum efendim diye hani o konuda çok ceza alan var ama o tamam, başka ceza şey. Alan canım, bundan şimdi ceza almakla öbüründen ceza almak arasında çok bir fark yok sonuçta. Tabii. Aynı mantıkla. Doğru evet telif. Telif. Hatta İzlesiz şey program düşünün, kullanmak. Bunun yarın öbür gün dediğim 3-5 sene içinde bu işte insanlar bu parçaları indirip CD'lere basıyorlar, bilgisayarlarında oluyor, işte MP3'lerinde oluyor ya. Bunlar böyle sanki çok ağır uyuşturucu muamelesi görecek gibi hissediyorum. Yani eskiden de atıyorum bazı uyuşturucular tıp dünyasında eczanelerde satılıyormuş belki 100 sene öncesinde. İşte ben okumuştum şaşırmıştım çocuklar ağlamasın rahat uyusun diye kokain varmış. Evet. Hatta koka falan böyle şeyin şurubun üstünde ismi koka bilmem ne ve böyle mışıl mışıl uyuyan bebek resmi var. Ya bunlar zamanında hani o zamanla gittiğimiz zaman hani sonradan tuhaf, uyanıyorlar. Yani sonradan uyanıyorlar bu da böyle bir değerlendirilecek gibi insanlar böyle. Toplu halde onları yok etmek için ellerindeki şey tuvaletlere CD kıranlar falan evet. Görecek böyle küçük küçük parçaları kırıp at öyle gözümde öyle şeyler canlanıyor ve çok korkuyorum yani. Vallahi yaşanacak bunlar veya hiç yaşanmasın gerek kalmadan, evet. Ama şey insanlar olacak, bir ara yani bir ara dediğim paylaşmanın güzelliği ne demişler paylaşmak umursamaktır. Sharing is caring'in bence dünyaya hakim olacağı bir dönem gelecek. Bu webin internet kültürünün bence ulaşacağı nokta bu aslında. Evet bence de. İşte o yüzden o konudaki bunlar ve eski zihniyetin son çırpınışları işte. Evet. Ama işte o, çok böyle bu tip kitlesel şeyler hemen olmuyor ya. Yani böyle dönüşümler. O yüzden böyle biraz zaman geçmesi lazım. Biraz tabii böyle canım, bir yani, seneler geliyor. Bir de yine de çok hızlı ilerliyor aslında internet üzerindeki çok oturmuş bir sistem. Ne kadar azaldığını hani belki hemen bulsam söylerim ama işte böyle yıllık şeyi karı müzik endüstrisinin böyle işte 25 ise MP3'lerle beraber 10'a düşüyor. Şimdi 2 falan veya 125 ise şimdi 2 falan tabii, gibi bir şey. Her yıl düşüyor. Giderek de düşüyor yani. Şöyle söylüyorlar Türkiye'deki CD satışları geçen gün İngiltere'deki CD satışlarını karşılaştırdılar. İngiltere'de her sene 250 milyon tane albüm satılıyor. Türkiye'deki satış rakamları 2 milyon. 2 milyon. 250 milyon albüm satılıyorsa gene iyidir canım. 250 milyon İngiltere'de 250 milyon albüm satılıyor. Yani orada işte bir takım şeyler hala. Yok ciddi rakamları verdiler. Hatta bu konuyla ilgili kimin söylediğini tam hatırlayamayacağım ama yani insanlar çok sonradan uyandılar aslında bu duruma. İnsanlar derken sanatçılar belki zamanında çok daha net bir önlem alınsaydı ya da işte gerçi insan da kafasında bu kadar paylaşım bilgisayarların bu kadar ne derler paylaşım amacıyla bu kadar rahat kullanılacağını belki o zaman kafalarında kuramıyorlardı, hayal edemiyorlardı. Yani bir anda iş çığırından çıktı ve hemen ucu dokunmaya başladıktan sonra önlem almaya çalışmak da onları bu noktaya getirdi. Ya bu bir değişim getiriyor internet ve sonuçlarını almak yani şu anda akıntıya karşı kürek çekme bu. Bu kadın 1,5 milyon dolar vermeyecek. Hapislere de girmeyecek. Niye girmeyecek? Ama birkaç insan korkacak. İşte Napster'ı kapatacaklar, kaza açılacak. İğneci ondan gibi sonra korkutuyor mu şey diye, şeyci geliyor evet, diye. Evet, yasanın çevresinde dolanan torrent çıkacak. Torrent'in yasal bir, torrente yasal bir kıskaç bulunacak. Sonra yeni bir paylaşım programı çıkacak evet. Ve paylaştıkça güzelleşen tek şeyin sevgi ve nar olmadığı. Sevgi ve nar olmadığı bir kez daha kanıtlanmış olacak. Yani ama işte üzüldüm kadına ya. Vallahi bu şey ama Oktay 1,5 milyon dolar ya. Direkt her tabii parçada 62.500 dolar. Çok özür dilerim yani. Bari biraz daha bir indirim yapılsın toplu alımda. Sen aynı adamdan atıyorum mesela Lady Gaga'ya gitsen desen ki efendim ben sizin böyle şey yapacak olsan ve toplu bir 24 parça yapacak olsan Lady Gaga'da bir indirim yap. 62.500 ama size 50.000 olur diyecek. Totalde güzel bir rakam çıkacak yani. 1,5 milyon dolar insan biraz hani tabii burada Amerikan adalet sistemini şey yapmayayım da eleştirmeyeyim de 1,5 yani milyon işte dolar o, fazla geldi bana. O sisteme işte sanatçıları da katmanın yolu bulunmasından geçiyor galiba birazcık çözüm. Yani bu eğer şarkıları da veri paylaşımı gibi düşünürsek hani bu Korsan Parti var ya Avrupa'da İsveç partisiydi galiba. İsveç'te bir partiydi işte. Evet, İnternet galiba. Üzerindeki bütün bilgilerin, verilerin ya da işte özgürce dolaşabilmesi İnsanlık mirası savunan. Evet yani bu veri paylaşımı hiç kimse engelleyemez. Bu işte insan bireyin özgürlüğüdür diye bunu savunan bir parti var. Bu aslında bu felsefe Amerika'da da var bu düşünce. Bu ne kadar dahil edebildiğine bağlı işte diğer tarafı. O şarkı yapanları işte eser sahiplerini işte ne bileyim onların haklarını koruyanları. Mesela Napster'ı burada daha önce de konuşmuştuk. Evet. Napster ilk çıktığı zaman işte ilk başta Metallica bitirdi Napster'ı diye burada evet. defalarca söyledik. Şimdi artık mesela herhangi bir internet sitesiyle veya böyle bu tip paylaşım siteleriyle bir müzik grubunun adı doğrudan karşılıklı gelmiyor. Yani o nokta geçildi. Yani böyle bir sanatçıyla şeyin savaşı geçti. Artık sanatçıları biri temsil ediyor. Daha böyle bir kurumsal bir şey oldu. Bir yapıya doğru gidiyor. İnternet söz konusu olduğu zaman. Yani gün gelecek başka bir şekilde yaklaşılacak. Belki yani tek bir şey olacak da taraf olacak da herkesin temsil edildiği bir kurum olacak. İşte o düzenleyici kurum olacak. Ne bileyim böyle işte bütün aktörler, bütün taraflar şey yapacak. Oradan faydalanacak yani pozitif olarak ve bilgi de son kullanıcı olarak bize hiçbir aslında dahli olmayan işte şarkıda ne şarkıda emeği olan ne bir şeyde parmağı olan bizlere internet kullanıcılarının da bir şekilde ücretsiz olarak gelecek. Artık gelecek. Bu, yani, Lady Gaga sevmek bu kadar ağır bir suç olmamalı bence. Sevmek her zaman suçsa neydi? Sevmek suçsa cezamı idam isterim hakim bey diye bir laf vardı. İşte buyurun. Lady Gaga sevmek suçsa müebbet. Müebbet gibi bir şey oluyor. Müebbet gibi bir şey oluyoruz biz. Orada da idam cezası hakim yok diye biliyoruz. diye de söylenebilir. Geçenlerde işte bu galiba senin de katıldığın konferansta mıydı bu Yeni Çağ bilişim falan filan. Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım da bu tür konulara Oktay bakar, bizden bakar. Biz. Yani hem bu tür derken telif ödemeniz falan varsa bana yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Perşembe günü telif işlerim var, banka işlerim var. Onu halledeceğim. Yani şey diyorlardı işte müzik şirketleri oradan pay alalım, internetten vergi alalım, şundan komisyon alalım falan filan gibi şey yapıyorlardı. Bu işin başındaki adam bir düzenleme şart ama bedavaya alışmış insanlara buna para verdirmek çok zor diyordu. Böyle bir durum da var artık. Yani bu bedava olması lazım canım. Yani şarkıya para verilir mi mantığı bir kere insanın kafasına oturduktan şimdi sonra yapamazsın. Şarkı şey. İçin değil aslında ama internette para harcama, internette de para harcama, teknolojiye para harcama gibi bir şeyi kabul etmemiz lazım. Yani internette biz para harcamayı çok alışkanlığımız yok ya. Biz derken bütün aslında insanoğlundan bahsediyorum. Çok yeni bir şey çünkü internet zaten. Hı hı. Ve internete de para yatırabilme şeyini, durumu olduğunu, bir gün hizmet almak için internete para vermemiz gerektiğini bir oturtmak lazım. Biz onun zaten internete işte, bayağı bir para veriyoruz aslında. Tüm Avrupa'dan yüksek. İnterneti kullanmak için veriyoruz. Ama evet. internetteki hizmette, şimdi interneti kullanmak için o bambaşka bir şey. Ama internetteki hizmetlerden yararlanmak için, bazı hizmetlerden yararlanmak için de para harcanması lazım. Diyor işte o teknoloji, özellikle teknoloji devleri söylüyor bunu. Yani böyle bir gazeteler şey söylüyor aslında. Gazetelerin internet sitesi artık paralı olsun diyorlar. 2011'den itibaren New York Times paralı olacakmış mesela. Yani buna cesaret edebilecek mi bilmiyorum ama 2011'den itibaren kendi bilir. Şey söylüyor işte. Kendi bilir, New York Times'ı tehdit etmek gibi olmasın ama. Çok yani. Adam kaybeder. Ne yapacak yani başlıkların birazını gösterecek. Evet. Parasını verirseniz evet. devam edelim. Ama genel anlayış şimdi o noktaya geldi. Bilmiyorum siz de hani bu telefonlarda kullandığımız aplikasyonlarda bir takım şeyleri önce böyle hafifletilmiş bir şeyler oluyor. Doğru. Bak beğen zaten beğendikten sonra parasını verirsin diye düşünerek bir süre sonra şey yapıyorlar. Bundan geri kalan kısmı parayla diye. Bir de genel bir anlayış vardır ya alışıncaya kadar bedava tamam. alıştıktan sonra aslında. Parayla diye. İşte şimdi New York Times'ın hasta adam müptelası olmuş mesela. Eli ayağı titriyor sabah New York Times okumayınca. Krize girmiş. Ne yapıyor? Aile hep beraber bir araya geliyor, gidiyor 3-5 dolar komşudan borç alıyor, bilmem ne yapıyor, gidiyor yatırıyor, tak açıyorlar New York Times'a. Sonuçta aile reisi bu. New York'un en önemli ailelerinden birinin oğlu. Açıyorlar, adam kendine geliyor ve işine gücüne bakıyor, yani o önemli. Ama bir şey. İşte yine de yavaş yavaş olacak. Yani bu mesela para veren için ayrı bir şey yapılacakmış, öyle bir durum var. Yani yine böyle bir geçişli şey olacak, sistem olacak. Yani para veren, para verirsen eğer bak ayrıca şunu veriyoruz sana diye. Yine bir böyle bir bedava işte ücretsiz promosyon olabilir ama hani... Şey mi veriyorlar? New York Times şapkası mı? Efendim abonelerimize de bir adet New York Times şapkası. Böyle kartondan bir ev veriyor olabilirler. Mesela karton. Karton evler. Karton ev. Karton evlerini hala evinde tutan dinleyicilerimiz var mı ya? Var yani ya, olmaz mı? Ciddi tutuyor. Dinleyicimiz değil ama ben öyle insanlar olduğunu yok biliyorum. Yok artık Oktay, 20 seneden fazla geçti. O duruyor mu bir de o üstüne. Ne bileyim çözülüyor var, mudur? Benim şey duyumlarda var Fahir. Sevgili dinleyiciler, bir zamanlar gazetelerimiz bize karton evler veriyordu. Dünya evleri serisi, Afrika evi, Danimarka evi, Floransa evleri falan filan. Eve doymuştuk. Bu eve doymuştuk, bir de bunu ailenin çocuğu yapacak diye veriyorlardı güya da çocuklar onun yüzüne bakmıyordu. Sonra gene büyükler diye böyle bize de bir meşgale oldu diye o evleri yapıyorlardı. Sonra o kadar uğraşıp yaptık dedikleri evleri de atamıyorlardı. Ben belli bir yaşın üstündeki insanların büfelerinde karton evleri sergilediklerini evet biliyorum. Televizyonun üstüne koyuyorlardı. Evet. Mesela pazar günü mü veriliyordu? O haftanın evet. Şeyi hemen televizyon üstüne. Sen pazar vitrinlere koyuyorlardı canım. Ben mağaza ismi vermeyeyim de Türkiye'nin önemli ve büyük mağazalarından birinin Kızılay'daki şeyinde vitrininde yani onlar cam mekan olur ya, her cam mekanda bir ev koyduklarını biliyorum böyle. Yani lütfen. Bir de o bir prestijdi. Yani nasıl şimdi cep telefonuyla ilgili şey söyleniyor? Artık cep telefonu insanın sosyal statüsünü de gösteren bir şey olarak değerlendiriliyordu. Böyle bir o dönemde öyleydi işte. Televizyon mesela pazar günü veriliyorsa karton ev. Pazartesi günü gittiğin yerde o pazar günü verilen karton evi görünce bir hayranlıkla bakıyordun aile. Helal olsun adama. İşini vallahi gücünü bırakmış evini yapmış. Hemen gitmiş yapmış diye. Öyle bir sosyal statü de gösteriyordu. Yani onu yapmayan anneler babalar da herhalde eleştiriyor. Yani çocukla beraber oturup bir karton evi bile yapmamışlar. İlgisizler. Deniyordur büyük ihtimalle. Ben Twitter'dan sordum. Dinleyicilerimize sorumuzu hatırlatalım. O karton evler ne oldu? Hala evinizde duruyor mu? Kıyabildiniz mi atmaya diye soralım. Yoksa böyle bir şey mi oldu? Hırsız girdi karton evleri alıp gitti gibi durumlar mı oldu? 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Aslında, sorumuzda karton evler ne oldu? Aslında karton evler... Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ben geçen hafta sonu Alanya'ya gittim ya, o bölgede bir site vardı böyle. Karton evler sitesi. İşte şey hakikaten öyle olmuş. Ben böyle yani binalar bir enteresan dışarıdan bakınca. İşte Muscifli sahibi arkadaşım şey dedi, bunun zamanında karton evlerini vermişler dedi. O evlerin de aynısının karton evlerini vermişler o dönem gazeteler. Ben de şey olmuştum. Aa hatırladım. Hakikaten de hatırladım. Siz de görseniz hatırlarsınız. Böyle bir değişik yapısı olan yamuk yumuk bir şeydi. Niye söylemiyorsun ne evi olduğunu? Özel mi? Yo, site işte Ankaralı bir takım işte birilerinin evleriymiş. Yani ha. Ankara'dan bir grubun. Meksika evleri falan diyeceksin zannettim. Yok, öyle bir şey o değil. Meksika evleri diyeceksin. Ya biraz mimaride bir yeni numaralar yapılsa çok hoşuma gidecek benim. Ne tip numaralar? Yani bir evlerin... Mimaride bir numara yapıldığı zaman böyle şey oluyor. Bir absürt şeyler yapılıyor. Yani şey diye düşünüyorlar galiba. Yapılacak her şey yapıldı. Böyle dikkat çekici bir şey yapacaksak biraz bir absürt bir şeyler yapalım diye. İşte golf topu şeklinde ev yapıyorlar falan filan. Mimaride yeni açılımlar. Onlar çok biraz tabii iddialı şeylerdi. Yani biraz anca 10. katta teras bir şey olabilir bana yine kafamda düşününce. Yani eve çok para veriliyor ya. Ha. Gene hani klasiğe mi yöneliyor insanlar bilmiyorum o yüzden. Çok esprili olmasın biz yani. Hani mesela 5. evimizi alsak orada espriye yönelebiliriz de. İlk evi alırken espriden uzak duruyoruz diyorlar bilmiyorum. Özgür pazar hattımızdaymış. Özgür Bey iyi akşamlar. Özgür Bey. Alo. Merhaba, iyi akşamlar Özgür Bey. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler. Sizde var mıydı bu karton evleri yapmalar falan? Tabii hemen hemen hepsini yapmıştık çocukluğumuzda. Siz kendiniz mi yaptınız, ailece mi oturuyordunuz başına? Yani kardeşimle yapıyorduk. Sıkıştığımız noktalarda babamdan yardım istiyorduk. O bize yardımcı oluyordu. Çünkü maket bıçağı kullanımı vardı orada hatırladığım kadarıyla. Evet, onların böyle kesilecek yerleri işaretlenmiş olurdu. Onları maket bıçağıyla ya da makasla keserdik. Haftada bir mi veriyordu Özgür Bey gazeteler bunu? Yanlış hatırlamıyorsam haftada bir veriyorlardı. Ne yapıyordunuz peki yaptığınız mesela bir hafta sonra başka ev gelince tutuyor muydunuz diğer evi, eski olan evi? Tabii. Onları biz epey bir süre biriktirdik. Daha sonra da sanırım taşınırken bırakmak zorunda kaldık. Nerede? Ay, sizin eve taşınanlar nasıl mutlu olmuştur. Ay, eve gittik. Eve bir girdik. Bütün dünya evleri koleksiyonu orada kartondan. Çok görmüş geçirmiş bir aile. Pazar ailesi diye anlatıyorlarmış. Öyle mi? Olabilir ya. Bir kısmını yaktık, bir kısmını bıraktık. Yaktınız sanırım. Mı? Sizi kardeşiniz de erkek miydi Özgür Bey? Evet. Evet, erkekler yakar. Onların bir... Başka birine yar etmem, yakarım nasıl, bu evleri hani diye. Nasıl kızların bir anaçlığı, içindeki anaçlığı geliştirmek için annelik yapma oyunu varsa, erkekler de bir şeyleri yakarak... Ev yakma oyunu mu diyorsun? Için. Ev yakma da herhalde eğlenceli. Ona ne deniyordu? Ne? Ha şey, piromani işte. Hayır canım, onun bir şeyi eğlence var. Eğlence değil ama piromani canım. Ona ne deniyordu? Bir şey bir yeri yaktı. O, kundakçılık. Kundakçılık. Peki Özgür Bey, çok teşekkürler. Siz ne yaptınız? Taşınırken kurtuldunuz. Evet, taşınırken kurtulduk. Bir de onlar çok pis oluyordu yani, toz tutma diye bir şey yani, bir ay iki ay falan durduktan sonra hakikaten bir de... Temizleyemezsin de ne ıslak bezlesin. Karton sen. Dediğin de hani böyle mukavva tipi bir şey de değil ya, ince bildiğin karton. Evet. Bir süre sonra o zaten nemden bile havadan nem bile kapıyordu. Sizi etkileyen bir ev var mıydı Özgür Bey? Hatırladığınız vallahi, yapıp da. Kadar net hatırlamıyorum ama sanırım onların etkisiyle mimar olmuş olabilirim. Aa, evet, siz onlar... mimar mısınız? Evet. Aa, o dönemki kesin evler bugünün bu kadar mimar yapılmasına neden oldu. Hakikaten o dönem ama Türkiye tam bir maketçi cenneti olmuştu. Peki. Hatta bazılarına şey yapmıştık, böyle ışıklandırma falan da yaptığımızı hatırlıyorum. Hı. Böyle küçük pillerle içlerine ışıklar koyup küçük ampullerle. Ha, kendinize göre de yorumlamalarda bulunmuştunuz. Evet, biraz da onları şey. Gerçi onu ben de yapmıştım da ben mimar olamadım Özgür Bey. Ben çok iyi hatırlıyorum. Afrika evleri verilmişti, böyle 3 tane kulübe tipi. Yuvarlak. Hatta çatıları da böyle huni şeklindeydi. Evet. Ben de böyle biraz daha görsele önem verdiğim için süpürge, bildiğimiz çalı süpürgeler vardı ya evlerdeki. O çalı süpürgelerin şey uçlarını keserek, çünkü üstten de kesemiyorsun, bir iki parça kullanmak amacıyla onu çatıya sazlar yapmıştım o şeylerden. Nasıl fikir? Eğer sizin de hani kullanacak olursanız yarın öbür gün aklınızda olsun, çalı süpürgesi bayağı iyi oluyor. Yani kullanacak olursak zaten Fahir Bey'e de gerekli telif ödemesini yaparız. Ama estağfurullah. Ben bundan herhangi bir beklentim yok. Siz mimarlar şey kullanın yapsın. Yeter. Kullanın yeter. Çok iyi, çok doğru zamanda açmışız telif sohbetini. Yani buraya geleceğini biliyorduk. İyi oldu. Bir telif bilinci oturttuk. Ondan sonra... O zaman biz de kendi laflarımızı şey yapalım. Telif alalım aslında. O da benim aklıma yattı. Onu konuşalım birazdan. Bence olabilir, biraz konuşulmaya ihtiyacı var o fikri. Bakın, bir ya baby dediniz hemen oradan... Peki Özgür Bey, bir şey soracağım. Şimdi mimar olarak böyle bir çocukken de anladığımız kadarıyla buna yönelik ilginiz varmış. Ankara'da sevdiğiniz, böyle çok zor bir soru gerçi bu ama, böyle gördüğü zaman insanların dönüp dönüp bakması gerektiğini düşündüğünüz, bunu hak eden, çok güzel, çok beğendiğiniz bir yapı hangisi Ankara'da? Yani o tarz birkaç tane yapı var. Mesela yenilerden Eskişehir yolu üzerinde Doğan Medya Center var. Hı hı. O sanırım ödül alanı, uluslararası ödül alanında bir bina. Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Park'ın orada Ant Vakfı'nın bir eski binası var. Evet, orası çok güzel gerçekten. Hemen yanında değil mi Kuğulu Park'ın? Evet, o çok ünlü bir binadır. Evet. Eski Ulus'taki binaların çoğu öyledir. Özellikle bu 1923 yılında Ankara'nın Cumhuriyet ilanından sonra başkent olmasından sonraki bu yapılaşma döneminde yapılmış olan birinci Cumhuriyet dönemi yapıları. İşte İş Bankası binası, evet. Yanında İş Bankası binası harika bir bina gerçekten de. Ziraat Bankası binası, İlk Meclis binası gibi o dönem yapıları çok kişilikli, dönemin de bütün özelliklerini gösteren binalardır. Bu gökdelenlerimizden beğendiğiniz var mı? Yeni yapılan gökdelenlerden mimar gözüyle. Şu an önünden geçtiğimde Eskişehir yolunda yapılan Tepe Prime var. Pardon, özel isim verdim ama. Canım, bu noktaya kadar bir sürü özel isim var. Binalarından bahsediyoruz. Bu hemen zaten. Alışveriş merkezinin karşısında olan mı? Yüksek bir otel. Yok, şeyde Türksel'in biraz daha altında olan. Yeni yapılıyor daha. Coştunuz bari. Başlayın orada. Alışveriş merkezlerine de bir gelin de ilk kattaki markalardan bir coşturun bizi de. Hangisi? Yeni yapılan bir... Şu anda açıldı mı o bina, yapılıyor mu? Yok, daha açılmadı. Yapılıyor. Yani onun öndeki ofis blokları benim mimar olarak hoşuma gidiyor. Çok temiz ve sade bir... Peki siz böyle dışarıdan bakınca bir binanın şeyini anlıyor musunuz? Bunun içi nedir? Yani nedir? Ne olup ne bittiğini kafada kuruyor musunuz? Yoksa dışarıdan bakınca anlaşılmaz. İçeriden yani gördünüz mü bu binaları da? Yani birçok kısmını içeriden canlı canlı görmesem bile işte bizim mesleki dergilerimizde bunların çoğu şey yapılıyor. Tanıtılıyor. Tanıtılıyor. Oralardan gördük. Aslında mimar olarak en büyük eksikliğimiz de o işte gezip görmüyoruz. Eski ya da yeni şeyleri, mimari ürünlerin hiçbirisini tanımaya özen göstermiyoruz. Siz ne yaptınız peki Özgür Bey? Böyle bir özel bir durum yoksa? Özgür sizin, Plaza tadında bir şey sizin yoksa? Sizin eserlerinizi görebileceğimiz şey var mı sizin çizdiğiniz şey? Yani şöyle görebilirsiniz. Ben bir kamu kuruluşunda çalıştım 4,5-5,5 sene kadar. Çok ciddi konutlar yapıldı. O konutların bir kısmının projesi bana ait. Yani genel olarak birlikte ürettiğimiz projeler ama onun dışında çok ciddi fazla... konutlar diyorsanız Toki artık mi? Siz marka vermekten korktunuz ama Toki'ler mi? Evet, Toki'de çalışmıştım 5,5 sene kadar. Neredeki Toki'lerde sizin imzanız var? Havaalanı yani, yolundakilerde görebilir miyiz mesela? Evet, onların bir kısmında görebilirsiniz. C giriş olanlar Özgür Bey'miş. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Toki'den ayrıldım ve oranın projesiyle uğraşan, oranın proje müellifi olan büroda çalışıyorum şu an. Hmm. Yani orası bizim büromuzun eseri, öyle söyleyebilirim. Onun dışında çok fazla ses getirecek bir bina yapma imkanım olmadı ama ileride inşallah olur. İnşallah. Hayali herhalde değil mi tüm mimarların? Yani çok böyle yıldız mimarlar var zaten, birkaç tane ses getirecek bina yapabilmiş. Evet. Onun dışında böyle bir mimar şanslıysa, başarılıysa bir tane iki tane yapabiliyor herhalde bu binalardan. Yani evet, şanslıysanız işte belirli sayıda ancak yapabiliyorsunuz. Neyi yapmak isterdiniz bir mimar olarak? Ya ben özellikle konut üzerine çalışmak istiyorum. Yani apartman değil de daha çok iki katlı, üç katlı, böyle kişiye özel. Ya villa diyelim, o tarz konular üzerinde çalışmak. Ben villa seviyorum diyorsunuz Özgür Bey'e. Evet, ama çok klasik olmayacak, modern olacak. Birazdan müşterisi de olsun. Onun paralı olur herhalde büyük ihtimalle o açıdan. Evet, evet, evet. Anlaşması da kolay olur. Peki Özgür Bey neden bizim şehrimizde aslında Ankara'ya özgü bir durum değil bu. Genel olarak Türkiye'nin şeyi. Niye mimari şeyler yok? Böyle mimari olarak çok etkileyecek şeylerle karşılaşmıyoruz sokağa çıktığımızda. Eskiden varmış yani. Mimarlar bir zamanlar varmış da onlar da aslında dönemin bütün özelliklerini taşıyan binalar. O dönemin içinde böyle sıyrılmış bina da tek. Bina mı dediğin şey yoksa estetik mimari, yapılar mı? Estetik yapılar yani işte. Yani işe yarayan şeyler mi olması lazım söylediğin şey? İşe aslında yarayan yani kamu canım. Binaları oluyor o kadar. Yani mesela kalacak. Haydarpaşa Garı çok daha değişik de yapılabilirdi ama görkemli bir şey olmuş. Hani başka yerler de var. Mesela hani belki mimar olarak Özgür Bey'in en sevdiği yapı değildir ama TÜBİTAK binası düşününce... Onu da severim. O da aslında şeydir. Çok güzel bir binadır. İlginç bir binadır ve son üst kısmı da biraz sınırları zorlayan bir binadır. Heh, işte tam demek istediğim de o. Evet. O binadaki sınırları zorlayan pencerelerinin yapısı falan oranın bir bilim merkezi olduğunu aslında bina olarak da vurgulayan bir şey ya. Kamu binası ama sonuçta. Kamu binası. Kamu zaten... binalarında bunun olması daha mantıklı. Evet ama işte mesela Eskişehir yolunun ilerisindeki diğer devlet binalarında öyle bir şey yok. Bir sıradan kısmında dümdüz... var şimdi. Yeni yapılanlarda bu Eskişehir yolunun Kızılay'a doğru gelirken sağ tarafında yeni yapılan birkaç tane inşaat var. Onların mesela ortadaki olan proje bir yarışma projesidir. Danıştay binası yanlış hatırlamıyorsam o üç bina içerisinden sıyrılacak bir binadır. Çünkü yarışmayla ve bir emekle ortaya çıkartılmıştır. Bizde bunun olmamasının birçok faktörü var. Birincisi ekonomik, çünkü iyi bir proje demek pahalı bir proje demektir. Biraz göze batacak bir bina yapıyor olmak için iyi bir projenin dışında biraz risk almak mı? Evet, biraz risk almak, biraz da iyi malzeme kullanmak zorundasınız. Çok temiz işçilik yapmak zorundasınız. Bunlar birincisi ekonomik, ikincisi de yerleşmiş olan bir mimari kültürün olmamasından dolayı. Yani sonuçta projeye verilecek para açıkçası yatırımcılar tarafından sokağa atılacak para olarak düşünülüyor. Biz bunu kadar... daha ucuza yaparız, çimento paramız çıkar falan gibi mi? Evet, daha ucuza yaparım, daha standart yöntemlerle yaparım, çok daha hızlı olur. Çok daha hızlı biter ve ben bunu daha hızlı satıp nakde çevirebilirim gibi kaygılarımız var. O biraz da bizdeki mimari kültürün yerleşmemiş olmasıyla ilgili. Yatırımcı dediğiniz zaten aslında Yani müteahhit gibi düşünen yatırımcıdan bahsediyoruz değil mi? Yatırımcı. Evet, yani müteahhit gibi düşünen yatırımcı da olabilir. İşte kendi arsasına ev yaptırmak isteyen insan da olabilir. Evet. Sonuçta evin bizdeki anlamı işte içine girip sadece uyuduğunuz bir yer. Çünkü biz daha sosyal insanlarız. O sosyalliğimiz son dönemlerde açıkçası alışveriş merkezine gitmekle sınırlı kalmış olsa da daha farklı, ama biz o tarz şeyleri biraz daha lüks olarak görüyoruz. Yani iyi kaliteli bir konutta yaşıyor olmak bize lükstür. Yalnız Özgür Bey, bu arada hakkını da yemeyelim. Biz alışveriş merkezlerimiz hakkında çok yerden yere vurmalar yaptık. Hakkını da verdik pek çok konuda. Ama mimari olarak da her açılan alışveriş merkezinin de biraz rekabetin getirdiği koşullar yüzünden farklılık peşinde koştuğunu da kabul etmek lazım. Hakikaten de artık dört tane duvar arasında alışveriş merkezi yaptık diye kimse çıkamıyor. Bir dışarıdan, evet, bile bir farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Biraz şehrimizi süslüyorlar bir taraftan da. Katılıyor evet, musunuz bilmem. Süslüyorlar ama işte Ankara'daki problem de oldu. Sadece şehrin süsü alışveriş merkezi olmaya başladı. Bu kadar çok, acı bir şey. Bu kadar çok olunca bir de rekabet edecek. Ses süs olsun diye açıyoruz. Vallahi yani. Biz de tiksindik demişler. Öyle ama mesela şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi her yeni açılan alışveriş merkezi, bunlar biraz daha teknoloji gerektiren binalar olduğu için kullanıcıya, yani size daha fazla imkanlar sunuyor. Mesela yeni açılan alışveriş merkezinin otoparklarına dikkat ederseniz hepsinde artık otoparkın dolu ya da boş olduğunu gösteren sayaçlar, kırmızı yeşil ışıklar var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Boş bir yer aramak için sizin dönüp durmanız gerekiyordu. İşte kullanıcı gereksinimleri dediğimiz şeylere, yani işte burada aynı anda 1000 kişi olacak. Onun için bu kadar sayıda asansör lazım. Bu kadar işte koridor genişliği gerekiyor gibi kriterlerine artık daha fazla riayet ediliyor. Sonuçta alışveriş merkezine gelen insan sayısı arttıkça orası da daha fazla kar edecek, daha fazla para kazanacak. Onun için orada müşteriye daha saygılı bir tutum içine girildi. Peki Özgür Bey, çok teşekkür ediyoruz. Şey İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Bu arada Twitter'dan gelen mesajlar var, onlara da bir bakalım. Keskin Gamze. Ne demiş? Diğer bir deyişle Gamze Keskin. Karton evler ne oldu ya böyle bir tamam. Sormuştuk. Sahi iyi hatırlattınız. Abimle çılgınlar gibi yapardık. Her pazar çalışma masamızın üstünde sergilerdik ama bir cinnet attırdı diyor. Evleri paylaşamamışlar abiyle. Annem Afrika evlerini benim üstüme yaptı falan gibi bir tartışma olmuş zamanında büyük ihtimalle. Sonra atılmış. Ozan Kaya denen Cumhuriyet gazetesi uzun süredir paralı diyor internet baskısı. Evet, ilk internet çıktığı zamandan itibaren hatta neredeyse. Onur Baykal, uhu koklamaktan fena oluyordum, ev falan yapamıyordum demiş. Öyle bir şey de var şimdi, çocuğun uhuyla şey olması. Bir de o zaman şey, yapıştırıcılar çok da yaygın yoktu. Değildi. Şimdi hep çocuklara uygun yapıştırıcı diye bir şey var. O, marka veremiyoruz ama gerçi şu anda verdiniz az önce. Ben bu arada dinleyicilerimize de soralım. Öbür saat konuşacağımız konu bence güzel de bir konu. Bir ev yaptırsanız, Özgür Bey gibi bir mimar buldunuz. Yaptırdığınız evde ne istersiniz? Ama enteresan. Yani yok açık mutfak isterim falan filan değil. Anlatabiliyor muyum? Fantastik olarak. Ya fantastik ki benim hazır bile. Onu konuşalım. Önümüzdeki saatte. Önce bir Aykan Bey'e kulak verelim. Aykan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi yayınlar. Nasılsınız? Çok kötüyüm bugün. Yapmayın. Ne oldu? Hayırdır Aykan Bey? Yarım saat oldu şaşmazdan çıktık. Henüz çiftlik kavşağına bile gelemedik. Aynen. Ama bu akşam öyle. Yani bu yayına başladığımızda benim de aklımdaydı. Bu hani trafik kendini belli ediyor ya. Yani her gün geldiğiniz saatte bir normal geliyorsunuz. Bir de bir gün gelirken bir tatlı bir sıkıntı kendini belli ediyor. İşte yani ben çok erken saatlerde geldim radyoya. Gerçekten bulvarda da çok ciddi sorun vardı. Onu söyleyecektim ama olsun be Aykan Bey. Yok ama bugün cuma. Beklenen evet. Trafik malum. Ancak ne oldu? Henüz bir şey göremedik. Ve siz Ankara'nın radyosusunuz. Siz de bir şey söylemediniz. İleride ne var? Ne oluyor? Merak ediyoruz. Vallahi işte Aykan Bey, sizin bilgilerinizi de bize söyleyeceğiz. Yani bizde geldiğimiz yol belli zaman, bizim de. Peki şu anda biz çiftlik kavşağında tünele girmek üzereyiz. Evet. Biraz önce bir hararet yapan arabayı gördük. Yolun kenarına çekmeye çalışıyoruz sahipleri. O da çok kötü bir şey değil mi ya? Yani. Yani evet, maalesef çok kötü bir şey. Birinci olarak onu düşündük. Budur dedik, bu neden bu kadar tıkanmaya. Fakat maalesef onu geçtiğimiz halde hala tıkanık. Hala. İleride 5 tane daha hararet yapan araba var. Bu nedense bugün hava sıcaklığı mı, pastırma yazının etkileri mi? Hararet yapıyor araçlar. Ya, yapıyorlar, evet yapıyorlar. Yani biraz da tabii bekleyerek gitmek var. Biliyorsunuz yeni arabası olmayanların arabaları sıkıntı veriyor. Hakan Bey, sizin son model arabalarınız var benim bildiğim kadarıyla. Çünkü siz her zaman şunu savunursunuz. Kaliteyi tüketimi değil, kaliteyi teşvik ediyorsunuz. Kaliteyi, evet, ben sevgili Fahir'den aldım bu dersi ve yeniledim. Artık böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Estağfurullah efendim. Hakan Bey, kolay gelsin size trafikte. İyi yolculuklar diyelim mi size? Yani arkada bekleyenler dinliyorsak diye çiftlik kavşağına kadar tıkanık. Hala tıkanık. Yani bilmiyorum ne olacak. Peki, çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar Hakan Bey. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, bir müzik arası vereceğiz ama ara sırasında sorumuz hakkında düşünebilirsiniz. Mimar Bey'e gittiniz. Paranız cebinizde. Şöyle bu tip sorularda sarf edilen güzel bir cümle var. Onu kullanmak istiyorum. Para sıkıntınız yok. Tamam. Mimara gittiniz. Ev için bazı özellikler söylüyorsunuz. Neler istersiniz? Telefonumuz 444-2406. Elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz berabervesolo. Düşünün, yazın, bizi arayın. Bu sırada da Badem'i dinleyin. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda Beraber ve Solo Sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, sorumuz çok basit. Para sıkıntınız yok. Paranız bol. Şöyle bir ev yaptırayım da başımı çoluk çocuk oturayım. Başımı sokmanın ötesinde o evin içinde kral gibi olayım. Bütün istediklerim o evin içinde olsun dediğiniz anda mimardan neler istersiniz? Ne tip böyle uçuk projeler istersiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 444-2406. Elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de berabervesolo. Sinan Taşdelen, evin içinden geçen sıcak su akan bir derecik isterdim. O televizyon... yapıldığı şeyin evinde var o. Var mı? Yapılsın canım, ne olacak? Ama bu yani yapılmayacak şöyle... diye bir şey yok tabii. Televizyon izlerken ayaklarımı içine uzatırdım diye. Öyle ha. Evin içinde bir şey değil. Ha. Kanepenin önünden geçiyor. Aa. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş hakikaten. Bence de. Ve şeyi de gerçekleştirebilirsin o zaman. Karpuz kapımından gemiler yapmak deyimi de gerçek olur mesela. Karpuz hemen daha yiyorsun. Birinci dakikada pislettim Fahir. Dereyi. Olur mu canım? Karpuz kabuğu mu atacaksın? Hayır. Ha, ne? Ya mesela orada ama iki sıcak dere. Ha, sıcak dere de şöyle tabii. Sıcak mesela dere. Ben de evde bir kuyu. Kuyuda karpuz, çünkü onun şey ayrı olur. Karpuz çatlatan derler ya soğukları. Onu çıkarttın, yiyeceksin. Ben böyle doğranmış karpuzdan, karpuz doğramak ayrı bir sanattır ya. Çekirdeklerini ayırmak falan. Onu kaşık kaşık yiyeceksin. Böyle mesela çok büyük de bir karpuz değil. Yedin, karpuzu yarım kestin mesela. Onu yedin, kaşık kaşık yedin. İçi boşaldı falan. Ondan sonra dere akıyor ya. Ayacıkların da içinde, hemen yan taraftan tık bırakıyorsun derinin içine. Karpuz batmayacak tabii, çok güzel kestin onu da. Pıtır pıtır gidecek. Ne güzel kestin bari o karpuzu. Yani çöp dememek için mi bu kadar uğraştın kesmeye? Niye çöp olsun canım? Organik yine... sonuçta. Ha, tamam. Bence çok güzelmiş Sinan Bey'in söylediği şey. Güzel Sinan hakikaten. Şey. Valla özendim yani resmen. Ama şey fikri de güzel. Kuyu. Kuyu yani, kuyuyu da sadece... Tehlikeli olabilir ama. İşte kuyu yani bir şey olsun, bir gerilim olsun evde. Yani böyle acaba ne var kuyunun içinde? Bak diyorlar, ışığını açayım mı? Açma diyorlar falan. Şeyi böyle seyreden insanlar için sıkıntı olurdu hakikaten. Ringo'yu mu? Ringo'yu seyreden için. Akşam oturuyorsunuz evde. Kuyudan kim çıkacak? Kuyudan kim çıkacak? Hadi bakalım diye. Kuyudan çıkmasa zaten televizyondan çıkacak diye ayrı bir derdin. Akşam olacak. Temizliyorsun, sabah bir kalkıyorsun, her taraf kıl kuyunun kenarında. Korkmaz mısın saç kılı? Benim çok... Biri girmiş çıkmış. Küçüklüğümden beri özendiğim bir şey var. Gizli kapı. Yani şeyden, kütüphaneden bir şey çekeceksin. Bir kitabı. Oradan kitabı, bir kitabı çektirecek olsam. Veya hadi. Şövalye. Ha. Orada. Bir kitabı çektirecek olsam oradan sıkıcı kitaplardan biri. Yani gene aa ne güzelmiş bu falan diye çekeceği bir kitap olmaması lazım. Canım herkesin zevkleri ayrı. Sana sıkıcı gelen bana güzel gelir. Zaten orada... Yani şey gibi bir ama kitap iyi... olur. 1940-1950 Türkiye Tarım Politikaları. Aa, bir şey. Çok güzel kitap. Vallahi çok güzel. Şey, onu bana getirmiş. Yemin ediyorum ben bakardım yani. Öyle bir kitabı çekeceksin. O dönecek. Çünkü ama tam mimardan... çok üzüldüm. Tam Fahir'in babasının soğan işini soğan yetiştirdi. Yani tarım politikaları. Nerede hata yaptı babası diye. Ama zaten iyi bir mimar Ege tek kitap çekerek... O gizli bölmeyi açmaz. Birkaç kitap çekilmesi yani, lazım. En az iki kitabı eş zamanlı çekerek iyi bir mimar Türkiye Tarım Politikaları yaratır. Çekiyorsun ha. Ve mesela, Lady Gaga'nın en güzel fotoğrafları gibi. Bu ikisi ha. Uçlarda bak örneklerle şey yapıyor. Olasılığı azaltıyor. Gaga ile şey bir tarım politikası yani bir olur mu? İki aynı kitaba ilgisi olmayan adam, olan adam bulmak zor. O açıdan birbirinden farklı kitaplar, doğru. Ondan sonra orası dönecek bir şey istiyorum. Bu İkinci Dünya Savaşı döndün ya. Ve de o odanın da gizlenmiş olmasını istemiyorum yani. Yürürken burada bir dakika mutfak var. Burada salon. Burada oda mı var abi? Dedirtmeyecek bir şekilde artık mimari bir şeyle. Onu zaten göz boyamayla yapıyorlar. Ha, yapacaklar bir şekilde. Zaten oradan bir aşağıya iner bir şey olur. O da hemen öyle arkada bir şey oda olmaz. Girdiğinde de orada ilk başta şey görünecek. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Alman telsizcilerinin bir aletleri falan olur ya. Koca bir konsol. Enigma cihazı gibi mi? Enigma cihazı falan böyle bilgisayar sistemi değil de yeşil beyaz veya yeşil siyah bir monitör olur böyle yuvarlak. Çirkin grafikler ve salona sızdırmayacak ama oraya girdiğin zaman bip bip bip bip bip diye sesler gelecek ve bir yerden diye telex gibi bir şey gelecek. Böyle hani şeritin üstüne deliklerle şey yapılıyor. Bir onu istiyorum. Ve de orada bir çekmece bugünkü filmde vardı. Hayatta en özendiğim şeylerden biri galiba o. Çekmece mi? Çekmeceyi çekiyorsun, 20 tane pasaport çıkıyor. 20 tane pasaport, bir balya para çıkıyor mesela. Hepsi senin mi? Hepsi senin fotoğrafın, ayrı ayrı isimler. Mesela birisinde Ferhat Göçer. Hayatta en istediğim şey diyerek buradan birilerine mesaj göndermiş oldun. Sana çok ulaşacaklar. Yani şşş diye çekmeceyi çekiyorsun, tak diye bir tane alıyorsun, hemen maceraya koşuyorsun. Orada acaba ismi sen mi veriyorsun? Yani ben tercih şu isimde bir pasaport istiyorum diye. Yani tipleme olmuş oluyorsun çünkü de ondan. Yani orada ismi herhalde sen vermiyorsundur. Çünkü hazır mı geliyordun? Ben şeyden hatırlıyorum da, bu Rezervuar Köpekleri filminde adam soygun sırasında dağıtıyordu ya, sen bay kahverengisin, sen bay yeşilsin. Ya sarı niye var. Ben bay pembeyim falan diyordu adam. Geçen sefer diyordu, gene renkli bir şey yapacaktık. Bay siyah için bir saat tartışıldı. O yüzden ben veriyorum diyordu. Çok büyük ihtimal bu casusluk dünyasında da birisi veriyordu. Abi benim isim Pierre yerine mesela Ricardo tipi bir şey olsun falan tartışması olmasın. Hiç ben bu filmlerde gösterilmiyor o aşama nasıl oluyor. Hemen parayı veriyorsun. Hep çekmece sahnesini gösteriyor. Yani yeni filmlerde öyle oldu. Eskiden en azından sahte pasaport istiyorum diye bir adamla gidip konuşulurdu. O adam nasıl yapıyor, ne yapıyor, ismi söylüyor mu, söylemiyor mu, kaç para veriyor falan. Onlar hiç gösterilmiyor. Garip de bir... Ki normalde bir pasaport pahalı. Orada 20 pasaport baya baya bir bütçe ayırmak gerekiyor. Normalde dedim 5 yıllık pasaport, 10 yıllık pasaport. Evet, neyse de, biz konumuza dönelim. Konumuza dönelim de. Sahteciliğe girdik. Hazır bu konu açılmışken, bu casus filmleriyle ilgili. Bu casus eğitiminde de böyle hep bir şey gösterirler ya. Böyle bir puslu sabahta bir koşu sahnesi, iplere tırmanma. Yani o da hani bildiğin asker eğitiminden çok farklı bir şey değil. Bana şeyi göstersinler yani. Şimdi bu haftaki dersimiz bıyık takma. Bıyığı böyle lap diye takmıyorsun. Böyle hafif takıyorsun diye. Ne bileyim. O tip şeyleri gösterseler. Böyle bulamaç gibi sürmüyorsun yapıştırıcısını. Sürdükten sonra böyle biraz parmağınla alıyorsun. 10 dakika bir duracak o kenarda. Lap diye yapınca düşme oluyor arkadaşlar. Bu en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Terleme olur. Yarın öbür gün koşuşturma olur. Terledikçe şey olur. Veya ne özel bileyim, derstir bence zaten onlar. Öyle asansörde diye şey değil hangi halatı keseceğim? Bunun adamların, casusların hepsine bir asansörcü, temel asansör dersi vermeleri lazım. Asansör macerası oluyor çünkü. Mesela asansör kapağını açtın, çıktın. Ondan sonra ben seni koyayım o asansörde hiç yukarı çıkamazsın biliyor musun? Nasıl? Ya orada kaç tane vida var arkadaş, bunlar tabii da sanki şey gibi balkona çıkar gibi asansörün dışına çıkıyor. Bir ufak bir teli patlatıyorlar da ondan sonra asansör aşağı giderken o ipe tutunuyor, yukarı çıkıyor. Ben öyle olsam hayattan yattı işte. Asansörde inersin aşağıya. Üzülme Ege, tamam. Yani bu eğitimleri bu hafta asansör. Ya asansörcülük de çok saçma abi. Asansör kaldı mı diye casuslar aralarında konuşuyor. İşte artık eğitici filmler yapılmıyor da ondan. Yani maalesef. Öyle bir durumda mesela asansörde biz hepimiz aşağıya düşeriz. Yani halbuki o tarafına birazcık değinilse. Yani atlama sahneleri var mesela. Bütün ajanlar işte bir patlama bir şey yap. MacGyver'ın en sevdiğim özelliği, daha doğrusu ikinci özelliği. Çünkü birinci özelliği makine mühendisi, metalurji mühendisi olmasıdır. İkinci özelliği MacGyver'ın neyi nasıl yaptığını anlata anlata yapardı dizide. O güzeldi. Evet, en önemli özelliği oydu. Oradan işte bana şey getir, yok bilmem ne işte oradan bana kolonyayı getir, yok bir şey getir. Ben... Yavrum misafirleri bir kolonya tut. Bugün görebildiğimiz en ayrıntılı sahne o. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Hani mesela bir patlama olacak ya. Evet. Bunlar öyle bir denk getiriyorlar ya. Koşuyorlar. Tam böyle atlayıp havada böyle süzülmeye başladıkları anda patlama oluyor. Bir iyice arkadan o patlamanın etkisiyle bir şey yaşıyorlar ya. Evet. Yani onu nasıl denk getiriyorlar? O yani bir yanlış zamanda yapsan büyük sıkıntı. Hayatımda ilk defa bu kavramı kullanacağım ve de çok yerinde olacağını düşünüyorum. Film icabı. Yani çok sık kullanılan, bana kullanılan bir kavram. Ya film icabı da denmesin artık falan derdim. Gerçekten ama şu sorduğun sorunun cevabı film icabı işte. Normalde ölmesi lazım orada adam. Yani o biraz şey, araba kullanımı, hepsi de onu canavar da gibi araba kullanıyorlar. Evet. Onu da ben mesela çok özeniyorum. Demek ki bunların bir de şey var, ileri sürüş teknikleri. Onların her birinin arkasında acaba, bir demir bükey var. Acaba yapıldı da ilgi mi çekmedi o filmler? Yani mesela bir ajanın eğitim hikayelerini canım, anlatan bir film. Şimdi mesela yapılsa böyle bir bayağı da uzun bir film olur. Araç kenarda mesela şey diye anlatıyor. Beyler, ajanlar toplanmış. Şimdi araçla yolda gidiyorsunuz. Sağ tarafta da park etmiş araçlar var. Hangi araca dikkat edeceksiniz? Hangi araca? Efendim oradan diyor ki sinyal ver. Hayır, sinyal yok. Burada şey olacaksın, böyle herkes panik halinde. Orada diyor ki Demir Bükey, direksiyonunu sola kırmış araca. Çünkü dışarı çıkışa ona evet, dikkat edeceksiniz diye. Tabii bu filmin çok sıkıcı kısımları olduğu için hep atıyorlar ondan sonra montajı. Ama o filmden de bir şey öğrenmiş olarak çıkarsın. İşte ben evet, şimdi nasıl asansör patlayınca oradan ne yapacağımı hala çok, bilmiyorum. Çok sen üst seviye bir şeyden bahsediyorsun. Biz daha burada... Ama hep üst seviye. İleri normal sürüş teknikleri. Nedir yani bu? Üst seviye daha, sürüş teknikleri. Sen daha üst seviye bir şeyden bahsediyorsun. Onlar daha sonra ya. Bir kere bir de Fahir yanlış bir şey söylüyorsun. Yani arkadaşlar diye eğiten kişi söyler diyorsun. Özel ders olduğunu düşünüyorum ben. Bu hı, ajan eğitimlerinin. Birebir. Yani çünkü... Kaç tane adam var? Kaç tane ajan eğiteceksin Oktay? Öyle ajan mı yetişir? Bunları toplu halde böyle kırkar kırkar seri üretim yapması lazım. Çünkü her ajan da başarılı olacak diye bir şey yok. Ajan da. Her ajan da. Oradaki da'yı ne yapıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Teşekkürler. Atladım. Evet. Kısa bir sen hangi ajan yaşandım filmine gittin bu arada? Şimdi Red. Ya biraz ondan bahset o zaman. Yani bir yandan mimarilerden bahsedelim. Konuyu konuşalım hakikaten. Fahir çok hevesliydi o konuda konuşmaktan da. Ben Red'den bahsederim. Zaten biliyorsunuz programımızın son 15 dakikası vizyona yeni giren filmler. Red de vizyona birkaç hafta oldu girildi herhalde ama şahane filmmiş valla. Sen Fahir anlat. Mimara gittin. Mimara gittim. Bir balya parayı önüne koydun. Bir bana şimdi en başta hemen saçma deme diyorsun. Parayı, çünkü paranın yüzü sıcaktır. Mimarın bir takım eleştirilerini ortadan kaldırır. Evde neler istiyorsun? Öncelikle şunu söylerim orada. Para konusunu düşünmek dahi istemiyorum diye önce baştan belirtirim. Güzel söyledin. Evde neler istiyorum? Ben öyle şey istemiyorum işte. Oradan dereler aksın, şelaleler aksın. Şey değil. Ben... Zaten mimaride ilk onu söyleme. Efendim dereler mi aksın, şelaleler? Ha. Mesela önce ıslak zeminlerden başlayalım. Ben mesela duşakabin falan sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken. Hayır, sevmediğin, istemediğin şeyler değil. Ne istiyorsan ondan bahset. Fantastik bir şey yani. Fantastik değil ya. Evet, istiyorum demektense. Yağmur duş var ya. Hı-hı. Büyük tepsi gibi oluyor. Evet. Ondan istiyorum. Tamam mı? Hayır, ben sana alayım ondan. Böyle balya balya paraya gerek yok. Ya onlar balya yani, balya, tamam, balya yani para. Tamam yani balya da... balya parası da vardı. Ben sana alayım bir gün, sen evde yokken hatta gideyim. Montajını da yapayım. Sen dünyanın en mutlu insanı ol. Doğal taş kullanımını istiyorum evde özellikle. Hayır, malzemeye girme de evin içinde mimari malzeme özellik söyle bana. Nasıl mimari? Sen hemen başladın ince sen detaylardan. Aksesuara girdin, aksesuara. Ha, aksesuar değil canım. Ben, mesela ne dedim? Gizli oda. Ha, gizli oda ve mı? Gizli kaçış sistemi. O odadan büyük ihtimalle. Ha, yatak odası değerler hep komple halı olsun. O tip mi? O çünkü mesela yataktan kalkıyorsun. Yerden ısıtma. O da bir absürt geliyor belki size ama yerden ısıtma çok yerden güzel. Yerden ısıtma olur bak. Yerden ısıtma olur. Çok güzel. Çok çirkin yani, bir hayal. Evet, biraz hayal. O zaman şey istiyorum. Onu şey istiyorum. Ama. Tamam, söylüyorum size. Söyle. Hep özendiğim şeydi. Zamanında Hayat Ağacı dizisinde Sam vardı, hatırlarsınız. Evet. Bütün Türkiye Sam heykeli onu mi evde? Hayır, Sam heykeli değil canım. O yukarıda itfaiye şeyi. Borusu. Borusu. Aha, oradan ineceğim ben. Yatak odasında böyle bir delik gibi bir şey ortada. Hı hı. Ortadan boru geçiyor. Mesela aşağı ineceğim. Şşt, misafirler geldi. Kışın inersin de. Mesela orada yazın, da ısıtma olacak tabii ki. Yazın böyle hani şortla falan yatarsan hep bacakların... Terler. Terleyince de... Hayır. Terlemez işte. Sabah kalktın. Çıplak et orada yapışır. Acır. Ha işte terlemeden dolayı yapışma olur. Evet. O zaman kesik olur. Ama o demek ki onu öyle yapmayacağız. Sam niye demiştin Semih Fahir? Orada onun bir polis adam vardı ya, saçları arkası uzun, en sarı saçlı uzun. Bir şey. Uzun saçlı, hani Sam'den hoşlanan. Polis miydi, dedektif miydi, neydi? Galiba evet. Bu arada, onun evinde vardı öyle bir şey. Ben ona çok özenmiştim, onu istiyorum. O hayat ağacındaki Sam bir tek Türkiye'de, yani dünya üzerinde bir, en çok Türkiye'de meşhur olduğu ülke Türkiye'ymişti. Hatırlıyor musunuz? Geçen gün ben gördüm onu bir dizide. Artık biraz olgun bir hanımefendiye oynuyor. Evet, şeyde Gossip Girl'de oynuyor, değil mi? Maşallah yıllara meydan okuyan duruşu devam ediyor. Neyse. Başka var mı Fahir? Başka var mı? Şeyi gördüm, onu istiyorum mesela. Alişan Balkoca'yı okumuş muydun Twitter'ını? Hayır, okumadım. Pisuvar istiyor, bar tuvaleti evine. Çok mantıklı. Çok mantıklı. O şeyler yerine, o yanda olanlara ne deniyordu? Yerde olanlara klozet deniyor. Hayır, hayır. Biteviye mi? Ne deniyor? Biteviye mi? Ya o iki tane olur ya böyle. Biteviye. Klozet vardır. Ya müsaadenizle ben bir biteviyeye gidip geliyorum. Klozet vardır. Klozetin yanında da bir tane daha bir şey olur ya. Fırça mı? Ya uf. Hayır, klozet, klozetin şey, yanında da klozet görevini. Tamam. Onlardansa onun yerine bilmiyorum. Onun adı bir şey. De, onun... Biteviye olmadığı kesin. Biteviye de olabilir. Diğer Türkçe kelimelerden biri. Yani o olabilir. Şey, onu gördüm, onu istiyorum. Evin önüne döner park, daire şeklinde döner park. Mesela arabayı park ediyorsun ya, geldin böyle, hiç geri vermene gerek yok. Böyle geldin, arabayla evin önüne park ettim. Evet. Böyle bir düğmeye basıyorum. Zvunt, o döner daire dönüyor. Burnumu yola çeviriyor. Çıkacağım. Çok güzel. Daha. Var mıymış böyle bir sistem? Sen mi buldun şimdi? Vardır herhalde. Ben buldum dersen ya, yalan olur. Ben de park. Bunu söyleyecektim yalnız ya. Nasıl? Yani bunu değil de ben daha şehrin üstünde seyahat eden bir ev diye bir şey düşünmüştüm. Yani böyle bir şu andaki olduğu yerde evimiz. Böyle hı hı. Çok radikal bir şey istemiyorum, bir değişiklik. Ama böyle boru tipi bir şey var bizim evin altında. Yukarısında. Altında. Yani böyle bir... Yukarıya doğru giden yani. Yukarıya doğru giden. Ve mesela gece yatarken ayarlıyorum ben onu. Mesela biz saat 7'de işte ODTÜ'de oluyoruz ya. Saat tam 7'de ODTÜ'de olacak şekilde. 6.50'ye kuruyorum saatimi. Hı. Güzel kalkıyorum. Evden çıkıyorum ve şey. Sonra ondan sonra devam ediyor ev. Tekrar yerine geliyor. Didem'in ayarladığı yere gidiyor saate göre. Her yer iki adım mı olacak senin hayatında böylece? İstenirse. Yani benim inisiyatifim dahilinde. Ama biraz olası şeyleri. Biraz sen 3-5 sene sonrasını düşünüyorsun nokta. Ben o kadarlarını hayal edemiyorum da. Hani hayır, böyle... Zaten bu bir tanesi. Yani şeyde seninki bitti mi Fahir? Biter mi ya? Ha, tamam, biter. Ben daha garajdan bahsettim. Ben bir de şey istiyorum. Tik ağacı. Ağırlık olarak. Ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Salona tik ağacı istiyorum. Hep diyorlar. İstersen ağacın kendisi olsun. Ha? Orada ihtiyacına göre kesip hayır, yaparsın. Hayır hayır. Tik ağacı ıslığa dayanıyor ya. Ya tik ağacının özelliği, evet, hani suda, suda işte, tamam. Teknelerde kullanılır ya. Ben mesela bütün salonda tik ağacı. Temizlik yapılacağı zaman her şey kaldırılıyor. İki kova suyu basıyorsun. Kovaya kova su basıyorsun. Rahatlıkla hem gürül gürül o insana gerçek temizlik hissini veriyor. Çünkü öbür türlü elektrik süpürgesiyle şey falan filan. Ve şeyde kanallar istiyorum. Ne derler ona? Mesela salondan dışarıya açılan kanallar. Oradan bir anda şeyin altına gidecek. Yani böyle kenarlarda oyuklar var. Oradan akıp gidecek su. Anladın ama mı? Boş ver oyuğu sen Fahir. Kışın soğuk girer oradan. Ya nasıl? Al işte bak, ben oyuğa girdiğin zaman adam itiraz edecek kışın soğuk girecek diye. Yani mimarlar böyle. Bırak. Mimarlar böyle çünkü. Sen şimdi onu anlat. Efendim evin ortasında dere. Kışın yalnız donma yapar o. Veya rutubet yapar. Canım bir şey soracağım. Bu şeyin evi var. Hugh Hefner mı? Neydi o adamcağızın? Adamcağız diyoruz adamcağız ama. Adamcağız demeyelim kendisine. Neyse. Bu arada senin bahsettiğin şeyin adı Bide. Bide. Bidet. Mine Mısırlı Soy ve Ozan Kaya Delen. Sağ olsun. Göndermiş. Biteviye diyeceğime Bide. Bi'yi tutturmuşum ama. Doğru. Bide. Neyse. Ha, Bide deniyordu. Ona doğru söylüyor. De ayrı mı yazılıyor? Hugh Hefner'ın evinde mesela mağara var. Evet. Tamam. Ne sen de öyle şey söyle. Hayır, bana orada diyorsun da donma ki yapar, mağaranın içinde havuz var, bilmem ne var, güzel güzel. Hiç kimse de adama demiyor ki abi biz bunu yapmıyoruz. Donma yapar denir mi ya? Oralara böyle küçük ısıtıcılar. Senden şey de olmaz. Müteahhit de olmaz şey de. Onu hallederiz bir, abi diyeceksin daha iş yapmadan. Yani böyle küçücük bir ekmeğin köşesi gibi düşün. Nasıl bir ısıtıcı koyacaksın? Isıtıcı koyacaksın. Oraları ısıtırsın. Ne olacak? Helikopter pisti ister misiniz eve? Ama yani çok ben, gürültü olur o. Ben de evet. Ben daba daba daba daba daba daba daba daba. Ben valla evin bahçesinde bir helikopter pistini, helikopterin olmasa bile oraya koy. Akşam sen oraya gene mesela masanı koyarsın, sandalyeni koyarsın, çayını içersin orada. Ama böyle Google Earth'ten falan bakanlar vay be adamın evinde helikopter pisti var derler. Ha. O, biz de bu helikopter pistini yaptırdık da bayağı masraf ettik diye de havasını atarsın. Ama ben onu şey yapabilirim anca. Helikopter pistlerinde H vardır ya. Böyle hem ayakları, F mi yaptıracağız? Onu F yaptırabilir miyiz acaba diye. Çünkü o benim isteklerimden biri. Sonuçta benim paramla yapılıyorsa biraz da benim özel zevklerime hitap etmesi lazım. Bir kış bahçesi. E oraya benim Fahir olmazsa... yazdır o zaman canım. Hayır canım niye Fahir yazdırayım? O da kimin evi olduğu belli olacak gibi yani. O bir benim yukarıdan bakınca hani. Tamam. Hayır. Mesela çok helikopter pisti olan bir muhitte oturuyorum yalnız ben. Yalnız H'nin özelliği her taraftan H olarak görmesi Fahir. Yani ya F'nin şimdi sorun çıkar. Hayır Oktay'cığım şeyi nasıl anlatamadım. Şimdi ben tabii param olduğu için zengin bir muhit orası diye. Zengin dediğim gibi durumu iyice. Hı hı. Herkesin helikopter pisti var. Yukarıdan bakınca hangi hepsinin ışıklandırma olduğunda da tam anlayamıyorsun. Her tarafta H yazıyor. H, H, H, H, H. Ben şimdi komşunun şeyine niye ineyim? Doğru, haklı. Oraya ben bir F koyarak kendi yerimi de böylece belirlemiş oluyorum. Yani tamamen kolaylık öyle siz şey diye algılıyor olabilirsiniz. Hani narsist bir yapı böyle hani F harfi. Hiç alakası yok. F de biraz H'yi andırır. Ben bir de... Sınırlı narsizm. Evin içinde çarklar istiyorum. Nasıl? Böyle büyük büyük çarklar. Gene aa ben şey istiyorum o girişe hani... tıkır tıkır tıkır kapı doğru dedi. O da çok önemli bir girişe şey. Girişe hendek bak hırsız alarm sistemi falan diyorlar ya hepsi hendek. Hikaye. Açacaksın hendekleri 5 metre 10 metre basacaksın suyu içine. Ver timsahına. Tabii para var timsah da beslerim yasak değil ya. Tabii canım ne olacak sırf artık atsan. Ama şey yapıyorlarmış biliyor musun? Beslersin. Hırsızlar. Şeyli, ilaçlı et verirler. Timsah. Sonra ya da çalarlar. Ben ondan korkuyorum. Timsah. Yemin ediyorum çalarlar. Yok, timsah çalalım derler. Doğru. Yemin ediyorum. O timsah da iyi bir para eder. Ben şey istiyorum ya. Mümkün olur mu acaba? Yani böyle. Keşke mimar olsaydı hattımızda ona sorsaydık. 444-2406 sevgili dinleyiciler. Böyle müteahhitlik konularından, mimarlık konularından anlayanlar. İsteklerimiz ne kadar gerçekleştirilebilir konusunda bize yardımcı olsunlar. Veya kendi isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 444-2406 telefon numaranız. Evet Oktay. Şimdi ilk başta şehrin üstünde seyahat eden bir ev tipi bir şey onu söyledim. İkinci olarak da evin içinde de bir odun fırını istiyorum ben. Aa çok güzel mutfakta. Yani Oktay. Ama böyle bildiğin pide fırını gibi. Ama ve bir odun, de pideci sabit. Pideci. Gecenin bir yarısı. Kaldır pideciyi yaptır bana 1,5 kıymalı kaşarlı. Ya da sen şey dersin. Ustam çek bana bir kuşkaş. Ben ilk başta yani zaten. Yani kuşbaşı kaşarlı. Kuşbaş, kış, kıykaş, kuşkaş. Mesela bunlar hep olabilir de. Ben ilk başta zaten o evde sürekli olsa da o usta yine de gidip bir sorarım. Fırının tavı var mı diye. Bir de şey yaparsın. İç getirebiliyor muyuz diye. Beyefendi zaten sonuçta hani iç. Sizin burası evladım. Sizin efendim falan. Bana öyle artistlik yapma dersin. Yapma derim ben. Kovarsın ya. Başkasını ya kovma. Hayır. Kovma yok. Ama şey yapabilirsin. Odun fırını ben çok istiyorum. Yani sadece pide için söylemiyorum bunu. Kendin mesela simit yemek, yaptırırsın. Yemek yaptım. Mesela taze fasulye yaptın. Evet. Taze fasulye. Zeytinyağlı değil. Etli. Tamam. Ya yani yaptın. Ertesi güne kaldı. Mesela. Ne yapacaksın onu? Bir böyle hafif ısıtman gerekir ya. Aha. İşte dibi ısınır. Üstündeki ısınmaz böyle karıştırmak. Vereceksin hemen odun fırında. Zaten bütün gün çalışmış. Doğru. Şehrin üstünde seyahat ederken o fırın çalışmış. Vereceksin kalacak 5 dakika. Ne kadar güzel homojen bir şekilde ısınacak. Bir şey söyleyeyim ondan mi? Sonra afiyetleyeceksin. Ben sana şunu çok rahatlıkla söyleyeyim. O adam sana sadece bir tane kuşbaşı kaşarlı yapacak diye bir adamı istihdam ediyor mu? Olmaz. Elime ben diğer yaparım zamanlarda ya. Da hayır. Şey yapacaksın. Dışarıya komşulara pide siparişi yapacaksın. Ve ben sana söyleyeyim mi? Evin bütün masraflarını çıkarırsın. Çıkar. O senin dediğin pideci açmak Fahir. Yani. O senin dediğin o yani. Hayır ama yani adam şey. Şimdi adama para veriyorsun. Odun sürekli tavda olacak adam oraya odunu basıyor. E odun da dediğin para. Tamam. Meşeyi bastı içine. Bunun onu. Bir sonraki aşaması şey. Pideciyi işten çıkarıp kendin fırının başına geçmek. O tam pideci. Hem ustası. Ben evet. Hem ustasıyım hem işletmecisiyim efendim. Beline de alacaksın bir ufak motosiklet. Siteyi dolaşacak işte. Yemin ediyorum size. Yemin ediyorum akşamleyin o sitede şey pişmez. Yemek pişmez. Herkes pideden, herkesin içi kakılmış. Ciddi söylüyorum, böyle şey olur, sıkıntı olur. Ondan sonra bir de şey istiyorum, onun fırının dışında. 3 adet ya da 2 de olabilir, çok emin değilim henüz bundan. Para çekme makinesi. Yani o yapıya uygun bir ev istiyorum. Yani böyle bir diğer evin şeylerle. Evin dışına değil de içine koy. İçine. Yani nasıl? Mesela misafirim gelecek. Geldi daha doğrusu. Ya, paraya ihtiyacı oldu misafirin. Para çekeceksiniz. Mesela ben hiç ortada sohbet yokken güzel bir mesela sohbet açma imkanı. Bir de bazen burası mesela telefondan banka işlemini halledemedin. Makineyi açayım mesela. Çünkü makine bir de kapalı. Şart devamlı açma. Çünkü elektrik yakıyor. Günde kaç defa para çekiyorsun? Bir de mesela iki şimdi gerçi bütün bankalar her para çekme makinesinden çekiliyor da hangi bankada hesabın olsa komisyon alınıyor falan ya. Ben onu da bilerek iki bankayla anlaşacağım. O yok diyecek. Hangisi mesela komisyonu mesela astı? Falanca hayır, bankın şeyi var mı? Benim hangi hesaplarım senin varsa. O bankanın bankamatik makinesi senin hangisi evinin dekorununa uyuyorsa. Uyuyorsa mesela yeşil ağırlıklıysa bir bankayı seçeceğim. Yok maviyse başka bir banka. Yani iki tane ama böyle şey olacak. İstediğim o. Yani böyle ayrıksı durmayacak. Dışarıda durmayacak. Ayrıksı. Gömü. Yani zaten hayır canım dışarıda olmuyor, gömü oluyor. Bir teviye gibi Fahir, öyle düşün. Yani gizli kasa düşünüyor musunuz? Gizli kasa. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bir oda tamamen gizli kasa. Tamamen gizli kasa. O zaman gizli olmaz. Ve şöyle, bu bir tuzaklı mı normal mi? Önde tabii bu bir tuzakları böyle şeyler mesela şifreyi yanlış girdin. Ölüm cezası. Orada mesela bir patlama oluyor veya işte içeri girdim bir etapta değil onu geçince evi yuva yapan şeyler hep bunlar. Tabii canım. Ufak ufak mesela orada işte ne bileyim o şeydeki topu da çok seviyordum ben. Indiana Jones'ta tünelde giden arkadan gelen kaya topu var ya o da çok güzel olabilir. Kaya topu. Ben biraz şeyi seviyorum yani tarih yani doğal malzeme bak taş tamam mı kaya taşı. Bu bir tuzağı veya ne bileyim tik ağacı efendime söyleyeyim orada ben bir şey daha istemiştim. Ne istemiştim ben? Islak zeminlerle ilgili bir şey söylemiştim. Onu tik ağacı demiştim. Fayans demiştin galiba. Ha, yağmur duş demiştim. Onlar benim olmazsa olmaz. Dışarıdan nasıl görünsün istersiniz eviniz? Şato gibi. Teşekkürler Fahir. Benim Ege belli kuru kafa. Niye? Sen şey misin? Şey misin derken Zagor diye ismini. Kızıl maske misin? Ya ne fark edersen kuru kafa şeklinde bir ev herkese bir hoşluk olmaz mı? Bu yapıldı. Kızıl maske yaptı. Kızıl maske doğal ortamı biraz böyle yonttu falan kuru kafaya. Ya yazık. Her benim, türlü benim belada her türlü şeyde sorunda sana gelecekler. Bu adam olabilir o diye. Hayır, kuru kafası olur mu ya kuru kafa? Benim şimdi böyle evin bir yapısı olacak. Bir özel paneller kullanacağım. Diş kısmına denk gelen. Aslında akşam rüzgarda o hafif sallanacak. Kuru kafa güler gibi görünecek. Bak, sevimli iskelet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O gözler kısmı var desene ya. Birisi salon. Hayır. Gerisi mutfak hep onlar şeylerin önünde oluyor. Bak burun kısmında da oyuktur ya. Hı hı. Burun kısmında cam önünde böyle kanallarda orada mesela benzin değil de hani bu şeyler var ya meşale yakmak için kullanılanlar. Gaz yağı. Evet. Ha. Oraları gaz yağı döküyorsun. Akşamleyin diye yakıyorsun. Gerçi hem sen orada içeride orada sucuk falan yaparsın hem dışarıya karşı da bir görsel şölen. Yani onu her yerden anlaşılır. Alttan ışıklandıracağım böyle kuru kafa hem dişleri oynayacak. Tık tık tık tık tık ya diye. Benim dediğim sorun olur ama ya. Anladım yani çok güzel bir estetik olacak da. Yani çok sonuçta güzel bir kafa ya insan kafası bu sevgili komşularım diyeceğim. Bu yani komşuların şeytan kafası değil. Zaten. Canavar kafası değil. Bu bildiğimiz hepimizin içinde olan bir şey. Ben bunu şeye koydum. Aslında olabilir. Ben Gaudi'nin yaptığı evlerden birine gitmiştim İspanya'da. O da hep doğal şeyler işte. Yılanın efendime söyleyeyim içindeki iskeletini şey alarak temel olarak yaptığı bir takım şeyler vardı. Mantalite aynı. Anladım ben senin istediğin tarzı. Güzel olabilir. Hem de yani biraz da rock'n'roll kimliğimi de vurguluyor gibi düşünüyorum. Kuru kafa. Hı hı. Hı. Olabilir. Benim aklımda iki şey var. Ya ben biraz bambu kullanımı da istiyorum. Özür diliyorum Oktay'cığım. Ne demek? Bambular yatak odasında böyle büyük büyük bambular. Bambu çubukları. Ben mesela yatak odasına girdiğin zaman İlhan İrem mi çalıyor? Tatlıklar. O tip bir şey mi? Ya o tip değil havası de böyle hani. Bambu deyince çünkü sazlık geldi benim gözümün önüne. Ya daha çok doğal insana doğal hissiyat verecek. Mesela bazı bölümde de şey isterim mesela toprak olsun. Yani bildiğin hani. Aa evet onun olması lazım. Mesela misafir geldi. Ben hep onu düşünüyorum. Misafir geldi para çekmedi. Para çekme makinesini açamadım elektriğini. Ya yok ihtiyacımız yok falan dedi. Tamam dedim konu bitti. Sohbet edelim. O zaman biraz elektriğimizi atalım mı? Mesela çıkaracaksın hemen ayakkabıları. Çünkü eve ayakkabıyla giriliyor. Öyle bir o yap. Ondan sonra çorapları çıkaracağım. Mesela biraz yürüyeceksin toprakta. Ne oldu? Bütün negatifini aldın. Ve sohbet aldım. Ondan sonra bir güzel olur ki. Ve evi süpürdüğünde mesela o tozu nereye atacaksın? O kum bölgeye atacaksın. Akşama doğru bir olur mu ya Ege ne yaptı şimdi? Niye o? Ne? Kum bölgesi. Organik ya. Olur mu ya? Tozu ne yaptı? Tozu nedir? Toprak gibi mi düşünüyorsunuz? Çimen gibi mi? Deniz kumu gibi mi? Torf gibi düşünüyorum ben. Torf. Bir şey ekebileceğin şekilde. Tabii tabii. Yani her an ekebilirim. Sen tarla istiyorsunuz o fahir evine. Tarla ve pideci arasında gidip geliyorsun. Ya yok, tarla ve pideci değil. Yani sonuçta para sınırı yok ya. Yani ben şu dünyaya bir kere geliyoruz. Güzel güzel sıcak bir yuvamız olsun. Tek temennimiz o, yoksa başka bir şey değil. Ben öldükten sonra çoluğa çocuğa kalacak zaten. İlhan İlber. Öyle bir izolasyon yapsın ki mimar camı pencereyi kapatınca uzayda gibi olalım demiş. Irmak Hanım da evimde gizli geçit olsun isterim. Mesela buzdolabının arkasından kapıdan gireyim, Tunalı'ya çıkayım. Gizli geçit bu aralar çok in. Evet, o güzel olabilir. Mimarlık dergilerinde bence alternatif gizli geçitler. Ha şeydeki gibi Beyaz Saray'da da var ya o. Hı-hı. Tünellerden kaçtın. Tünellerden çıkıyorsun. Gizli geçit çok güzel. O da çok heyecanlı bir şey de. Komple şeffaf çatı. Sizce uygun bir şey mi yapı için? Yani ısınma sorununu bilmem neyi falan hiç düşünmeyin ama. Yok canım, yeni camlar hiç öyle ısınma sorunu. Oktay bakarlar. Çevrede yüksek bina olur. İçeriden bakarlar. Tepedesin ya. Bakma ihtimali yok. Öyle yanına, şey. İnadına kompil şefla. Bunun gibi bir adam gelir. İnadına 5 kat yüksek yapım tepeden bakacağım der. Bunun yapar. Gibi derken fire gösterdi sevgili dinleyiciler. Yani sıkıntı olur. O zaman film çekerim. İnsanı bir şey yapabilir. Film çekerim. Yani sıkabilir, film şeffaf. Film çekerim dedim. Çatı. Araba filmi gibi. Yani çok etkileyici geliyor da. Bir böyle bir kar yağdığı zaman, bir şey yaptığı zaman böyle bir. Gerçi yağmur yağarken bak çok güzel oluyor. Kar yağdı, kapandı gitti işte. Kapandı, şeffaf gitti. Çatı esprisi bitti. Bekle ki şey olsun. Karlar arasında bir güneş görelim. Canım diyor. Onu şey yapar ya. O mesela bir şalter olur. Şalteri hayır. Açarsın mesela ısınır o camlar. Isındığı zaman ne oldu? Hop. Tabii şey camları kullanırsınız. Bu tepsiler var ya, fırın tepsilerinde sen falan kullanılıyor. Sen başka bir yerde mi olacaksın? Fark kullanırsınız diyorsun bir şey. Sen de var yani, diyorum işte yani. 200 metre ileride oldu yani. Niye öyle ayrı gayrı tutuyorsun? Ben çok güzel bir şey buldum. Eve yuva sıcaklığı katacak bir şey. Maaşlı elemanım olacak iki kişi. Devamlı gözleme açacaklar. Evin önünde. Hı hı. Bak içeride pideci, önünde kadın. Ben sana söyleyeyim mi? Tamam. Böyle sen salonda otururken arkada böyle gözleme açan insanlar. Yani o gözleme şey de olabilir. Bir kısır döngü şeklinde. Birisi açıyor. Ondan sonra şeyin üstüne koyuluyor. Pişmiyor sacın. Aslında. Sacın üstüne alıyor. Öbürü hamur haline getiriyor. Tekrar döngüye sokuluyor gibi bir şey olabilir. Hani sırf görsel bir şey. Yoksa o kadar gözleme yap at olmaz ya. Ne kadar düşüncesin Ege. Hamur abinin yeri mesela. Şimdi Sarp Şekeroğlu'nun önerin. Mesela yerin ismini de beğendiniz mi? Oktay çok serbest görüyorum ben seni. Bak. Hamur ve gerek abi ama ayrı yazılıyor. Gerek fikirlerinle, gerek tarzınla. Kuzine istiyor Sarp Şekeroğlu. O soba, fırın, ocak. Halbuki onun pratiği var. Nedir o alet? Kuzin. Fırızgar. Oktaycığım. Hem fırın hem ızgara. Ama daha büyüyor çünkü piyasadaki fırızgalar çok küçük. İhtiyacı karşılamıyor. Arabayla eve girmek pislikten başka bir şey değil midir? Var canım, garaja giriyorsun ya. Hayır, salona giriyorsun. Arabayı mesela çok yakın park ettin, açıyorsun, kanepeye çarpıyor kapısı. Bunun gibi düşün. Evet ya, rahatsız pislik bir şey. Pislik değil mi? O çamuru mamuru olduğu gibi evin içine. Ama şöyle olabilir. Yani mesela arabayı belli bir odaya çıkaran asansör. Ve sadece kapıları açmaya müsait. Yani o kadar uygun yapılmış ki arabanın modelini değiştirdiğin zaman mesela evi de değiştirmen lazım. O kadar böyle birbirine uyumlu. Sadece o dört kapı açılıyor. Mesela eve girdikten sonra bir mesela hararet yaptı. Kaputu açamıyorsun. Zaten öyle bir araba hararet yapmaz diye tahmin ediyorum ama. Yani o olabilir bak. Kapıyı açacaksın, ineceksin. Ondan sonra tekrar kapıyı kapatacaksın. Anladım, onu tahmin ediyorum. Öyle bir şey. Benim fikrime hiçbir şey demedin. Evin içinde devamlı böyle dönen çarklar, sanki büyük bir mekanizmanın içinde yaşıyorsun gibi. Ve evin ben tam anlamadım onu, gözümde canlandıramadım. Ya bu filmlerde, tabii ben bunları filmlerde gördüğümde orada işlevsel halini. Mesela İyi ki bugün bir filme gitti ha. Bütün hayal dünyasını bu başka filmden. Bir gün bir film seyrettim ve bütün hayatım değişti. Bu İngiliz, eski İngiliz filmlerinde Big Ben'in içinde bir son dövüş olur ya. Evet. Diye o Big Ben'in saati şey yapar, döner çarklar, marklar falan filan. Ara ara yelkovana tutunursun mesela, oradan kılıç şeyi falan. Bir tane de Cosimo'da ister misin? Hem mahalleye bir saat hizmeti. Gerçi onun dijitalleri var, çok güzel. Aa, çok güzel fikir. Dijital komşuları saat, sevdirirsin. TRT'ye yani, bağlı olursa. Hı-hı. Hani buradaki bizim saatler var. Bunun aynısının bir hat çekerek, bizim eve bir hat çekerek Onu veririm dijital olarak. Ama onun dışında ben şey saat seviyorum. Normal bildiğiniz akrepli yer kovanlı saat. Şimdi zaten ben de işte bu... çark, çünkü çark başka türlü nasıl dönecek? Bu çarkı ne dönüyor? Akrepli yer kovan. Yani. Ve de bir isteğim daha var. Hoparlör sistemi. Ben her odaya ayrı müzik sistemi ben istiyorum. Ben dışarıya, mahalleye. Olmaz. Değerli komşularımız, hepinize iyi günler diliyorum diye böyle evden konuşacağım. Sonra belediyeden gel. Çok rahatsız ediyor musunuz? Efendim o zaman normal dizisi. Zaten evinizde kuru kafa. Can sıkmayın beyefendi. O zaman normal gürültü seviyesini indirin diyeceğim ben. Hayır canım. Oradan olur. Da gene ben mahalleyle konuşacağım. Gene konuşuyor deli diyecekler. O zaman mesela deli dedikleri anda tamam kapattım. Hadi bakalım saat kaç bulun. Dedikçe saati kapattım. Hava kaç derece bulun. Evin önünde o ama çok Ege güzel. Ama Ege Bey özür dileriz falan tak açacağım. Hava kaç yani, derece. Saat 17.42. Ve sabah anonsuyla mesela sevgili komşularım. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 17 derece olacak. Şu anda dışarıdaki hava sıcaklığı 5 derece. Kabın kuru cross check diyecek ondan sonra da. Mesela oturdum. İşiniz gücünüz rast gitsin diyerek kapatacaksın. Ya şey mesela bir salı akşamı diyorum ki değerli komşularım TRT 1'i açın Halil İbrahim sofrası başladı. Bütün mahalleye mesela haberini veriyorum. Nasıl? Güzel. Hangi gün yapıyorsun bunu? Salı. Bravo. Tebrik ediyorum. Böyle bir coşturmalı numaralar. Mahalleliye ya da ne seyredileceğini ben söyleyeceğim gibi bir şey. Yani veya bu... orada otur... Yani esas en çok istediğim şeyi koymadım. Kule. Kulesiz ev mi olur ya? Kule. Ve ben orada şato derken zaten dürbün. Ben koymuştum. Ben bu komşularına mı bakacaksın? Hoparlör sistemini Road sokağa kendi. Bakacağım. Hoparlör sisteminin de kuleyi istiyorum. Oo, Ercan Bey balıkları almışsınız gidiyorsunuz. Orada 1,5 kilo kadar var. Misafir mi var diye. Bütün sokağa böyle anons. Herkes korkarak yürüyecek. Veya gizli gizli. Güzel. Bu da çok güzel fikirmiş. Ben yani o şey değil de. Polis gibi çıkaracağım sesi. Bekleme yapma diyeceğim. Mesela bir araç var. Nerede polis mi var? O kadar var. Uğraşamazsın. Hayal ettiğin gibi olmaz o. Ya gene hevesim almayacak. Sen yine kadar. Müzik yayını yap. Ha müzik de çalarım. Müzik yayını yap. Aralara şarkı. Sen istediğin zaman anons yaparsın. Çıktım kuleye. Güzel üstümde röpte şambırım var. Şöyle etrafa baktım. Mahallemizde, muhitimizde sakin bir gün. Hemen diye sistemi açtım. Oradan konuşuyorum. Ege Bey hasta sanıyorsunuz. Yastayım. Hiç kimse bilmiyor diye Ferhat Göçer'i patlatacağım. Nasıl? İyi. Yani bana bunlar çok yaşasaydık. Şey, yani benim istediğim her odaya bir müzik sistemi ama genel yayın. Yani evin içinde genel bir müzik yayını. Hayır. Biraz sonra müzik setine indireceksin. Hayır. Salona böyle bayağı büyük bir hi-fi bir müzik. Hayır öyle sistemi. Değil canım. Tabii ki ona canım, bağlı olacak. Bu da şey değil canım. Bunu zaten yaptırırsın. Ben bunu yaptırayım. İki şey yaptıracaktım sana. Bir neydi benim yaptıracağım? Bir müzik sistemi bir de bir şey daha demiştim. Ha şey yağmur şeklinde duş başlığı. İlk söylediğin o. O güzel oluyor. Bu da senin müteahhitliğe ilk girişin yalnız. Yani müteahhitlik demeyelim buna da dostlarının sevineceği şeyleri yapmayı seven bir insan olma adımında ilk girişim. Evet bu hafta vizyona giren dur, filmler artık sürenimizi... Bitti, bitti son 15 dakika. Artık sinema köşesine geçmemiz lazım. Uzun zamandır beklenen film New York'ta 5 Minare. Ne diyorsunuz? Vallahi New York'ta diyorsunuz. 5 Minare diyorsunuz. 5 Minare diyorsunuz. Ne diyorsunuz Oktay? İzleyen var mı? Vallahi bilmiyorum da işte güzel diyorlar yani. Herkes çok beğenmiş. Ben Mahsun Kırmızı Gül'ün hiçbir filmini izlemedim ama herkes de çok güzel dedi. Mahsun'dan mı korkuyorlar? Hiç böyle bir tartışmaya girmemek için bilmiyorum da herkes çok mutlu. Bugüne kadar üzüyormuş beğenmeyince. Ama herhalde belli bir standartın üstünde olduğu konusunda vallahi hiçbir endişesi yoktur kimsenin. Hakikaten de böyle uğraşılmış bir film olduğu belli. Size hitap eder etmez bilmiyorum ama Kırmızı Bülten'le aranan bir ismi fenomene dönüşen radikal dinci bir örgütün lideri Deccal Kod adlı suçlunun Amerika'da yakalandığı bilgisi gelir. Teşkilatın en başarılı iki polisi Amerika'ya suçluyu teslim almaya giderler. Bundan sonrası kolay gibi görünür ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İstanbul, New York, Bitlis üçgeninde geçen hikaye yakın dönemin Türkiye'sini sorgularken 11 Eylül sonrası Amerika ve dünyanın İslam fobisiyle de paranoyalarının da altını çiziyormuş. Haluk Bilginer var biliyorsunuz zaten. Oyuncuları biliyor musunuz? Ezberi kim sayabilir? Mustafa Sandal. Doğru. Haluk Bilginer. Doğru. Ondan sonra... yani, Titanik'teki neydi adamın adı? Titanik'teki adam değil. Yok Titanik'ten adam yok. Burada. Şeydeki Titanik adam ya. Hayır. Terminatör'deki adam. Ha Terminatör'deki adam. Terminatör 2'deki robot. O her tarafı eriyip biriyip. Danny Glover var. Danny Glover var evet. Danny Glover acaba Türk izleyiciler için şeyi söyleseydi çok güzel olmaz mıydı? Bu gece. Hayır, o Danny DeVito. Danny Glover şey söyle. Benim adım Roger. Keyfim gıcır gıcır. Kafam vursan acır. Diye bir Cehennem evet. Silahı 1'deki akşam yemeği sahnesinde rap yapan Danny Glover şarkısını keşke bu filmde duyabilseydik küçük bir şeyle. Keşke, keşke. Mahsun Kırmızıgül var tabii. Filmde kadın patlama sahnesi kimdi? Varmış bir tane. Kadın oyuncu kim? Kadın oyuncu Gina Gershon diye bir kadın. Çok tanıdık bir yüz aslında. Başrol olduğu film var mı? Şimdi hatırlayamadım ama çok tanıdık bir yüz. Güzeldi bir kadın. Güzelce de bir kadın da denir. 300 kopyayla girmiş bu film. Ben onu okudum bugün. Hem çok uzun süre kalacak film. Başka hem film bulamayacaksın. Hem de çok tartışılacak bir film olacak bence her açıdan. Yani işte Mahsun Kırmızıgül'ün sinema anlayışından tut da filmde anlatılanlara kadar çok konuşulacak, çok tartışılacak. Yani. Rusya'da kaçırılan bir başka yeni 3 tane yani. O da komediler, espriler, şakalar. Evet, Gülallah Gül gibi görünüyor. Rusya'dan kaçırılan Rusya'da kaçırılan enerji bakanı kurtarma işi büyük risk taşımaktadır. Hataya yer yoktur. Bunun için ülkemizin özel laboratuvar koşullarında yetiştirdiği en deneyimli ve yetenekli casuslara gerek vardır. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu istihbaratın başı Fahrettin Bey'e başvurur. Fahrettin Bey bu görevi SPP ve PP7 adlı ajanlara verir. Ajanlar Rusya yerine yanlışlıkla Azerbaycan'a inerler. Burada Gülnaz ve yeğeni Selma ile tanışırlar. Ve Gülallah Gül ilk saniyelerde son saniyelerde kadar var? Devam ediyor. Ufuk Özkan var. Metin Zakoğlu var. Sümer Tilmaç var. Erdal Tosun var. Doğa Rutkay ve Şenay Akay var. Ufuk Özcan değil mi bu son dönemin başarılı popüler oyuncusu? Çok da başarılı, evet. Hangisi Ufuk Özcan? Bir geniş daha... ailede böyle bir bıyıklı, çenede sakalı olan oyuncu. Dur bakalım diyoruz. İyi şanslar diliyoruz. Pak Pantera'da. Ve... Galiba Şafak Sezer'e teklif edilmiş. Ya da Şafak Sezer oynayacakmış bu filmdeki başrolü. Çünkü bir şeyin aynı yapımcıları bu film. Ferdi Eğilmez galiba. Bundan önceki filmini hatırlamıyorum. Kolpaçino. Şafak Sezer. Ha, Kolpaçino'da, evet, beraber çalışmışlar. Ondan sonra işte vakti uygun olmadığı için böyle bir değişikliğe gidilmiş galiba. Bir de Vay Arkadaş diye bir film var. Ha, macera Demet komedi. Evet. Ondan sonra bu da Gülallah Gül hedefleyen. Gene Erdal Tosun var galiba filmde. Enteresan bir şekilde Erdal Tosun iki filmde karşımızda bu hafta. İşte üç problemli çocukluk geçirmiş, saplantılı ve haşarı tip var. Mahallenin dışına pek taşmayan, sıradan ama kendi içlerinde hareketli bir hayatları var. Bu filmin yönetmeni kimmiş? Filmin yönetmeni Caner Güler. Senaryo Kemal Uzun yönetmen. Böyle bir film. Demet Evgar, Mete Horozoğlu değil mi? Nefes'teki evet. Başrolde oynayan Demet Evgar'ı Fırat Tanış var. Fırat Tanış, ha. Ve Ali Atay. Rasim Öztekin de var. Filmde aynı zamanda Mustafa Üstündağ da oynuyormuş. Şeyi de söyleyelim. 3 tane yeni film var. Biz böyle yeni filmlere şeyleri böyle eleştirileri okuyarak yorum yapmanın dinleyicilerimize biraz haksızlık olduğunu söylediğimiz için bence eski filmler üstünden konuşursak sinemalarda bu hafta, çünkü her hafta muhakkak sinemaya giderim diyebilen vardır elbette. Biz eskiden öyle haftada 3 film izliyorduk da sonra işte 3 haftada bir sinemaya gidebilecek hale geldik ve onda da çok hakikaten rafine film buluyoruz. Sinema gitme şansları varsa büyük güzel bir salonda Red'i izlemelerini tavsiye ederim. Red ben, diyorsun yani. Yani diyorsun ki Ege diyorsun, Red diyorsun yani. Konu şimdi yani şöyle bir şey, ajanlı majanlı, aksiyonlu maksiyonlu. Biz karı koca Bruce Willis'e karşı biraz tepkiliydik özellikle. Ben çok severdim. Hayır, ben de nefret ederim ya. Bu Irak Savaşı sırasındaki o böyle bir Amerikan ordusuna destek olmanın ötesinde tam anlamıyla savaş teşviki yapan bir havayla karşımıza çıkınca işte Bush yanlısı çok sordum. Bu, evet, Bush yanlısı, o daha doğrusu o işgal yanlısı bir evet, tutum işine girince. Anlamında. Ki bir sanatçı da hani bir ülkenin sanatçısı ordusuna destek olur da savaşa destek olmak apayrı bir şey. İşgali destek olmak. O yüzden bir soğumuştum ama bu filmde onları unutturdu bana. Öyle bir şey o var. O derece diyorsun. O derece. Weeds'teki kız var. Onu bilemiyoruz. Tatlı tatlı oynuyor. Ondan sonra başka kim var karşımıza, kim çıkıyor? Robert Redford yok değil mi? Robert Redford yok da Helen Mirren var. Ondan sonra bu John Malkovich var. Helen Mirren'in gazeteleri çıkan filmi mi bu? Evet. Hmm. Gazetelere kadar çıkmış diyorlar. John Malkovich var, bir de şey var. Ha, John Malkovich var, doğru. Bu Clint Eastwood'un her filmde oynattığı bir adam var ya. Hilary Swank mi? Hayır canım. Adam değil o ama. Ya işte en son şey Mandela'yı oynadı aynen. Hmm. Morgan Freeman. Var. Evet. Dedeler filmi biraz yalnız. Öyle bir özelliği var. Ya çok güzel. Ben severim öyle dedi. Çok güzel film. Sohbetleri güzel olur. Dinlenir onlar. Ve de o bu Amerikan filmlerinin bir yavan espri anlayışı vardır ya. Sen en son bu Bitikler Takımı mıydı? Neydi? Tamam, anladım. Sylvester Stallone'un filminde. Neydi bu? Untouchables diyesin. Expendables. Orada sana batan espriler vardı ya. Bu filmde hiç yoktu onunla. Hakikaten çok nezih bir şekilde filme biraz damgasını vuran şöyle bir laf var yalnız. Onun hani filmin keyfini de kaçırmaz. Herkes birbirine ilk olarak beni öldürmeye mi geldin diye bir soruyor. Hakikaten. Çok güzel. Karşısındaki şey diyor. Önce iyi günler veya merhaba denir. Hareketli film değil mi? Yani sırf hareketli aksiyon. Hareketli, çok güzel. Ya aksiyonlar da biraz komedi aksiyon gibi. Yani, sen Salt'u izlemiş miydin? Salt'u izledim. Oktay'da Salt'u çıktı. Bir kere Salt'u izledim. Hayır, iki aksiyonu kıyaslayınca nasıl böyle? Hani Salt. İkisinden birini seyreden diğerinin de fikri olsun. Bunun aksiyonu biraz şey, ne derler? Zayıf. Filmdeki hikayeyi biraz besleyecek şekilde. Salt aksiyon temelli bir şey ya. Ha, bunda biraz daha şey var. Salt'ta böyle hakikaten havalı bir aksiyon var. Burada biraz mizahlı aksiyon dediğimiz şey. Yani mizahlı aksiyonun ne olduğunu da biliyorsunuz. Yani Bülge bile, ben ilk defa Bülge'yi bir patlama sahnesine benim gibi gülerken yakaladım filmde. Bu bir yönetmenin başarısıdır. Normalde ben mesela Terminator'da gülmekle ağlamak arasında gidiyordum şeyde. Terminator 3, 2, 4 galiba. 3 mü 4 mü? 3'tür o. Bu şey itfaiye aracıyla çöp kamyonu gibi bir şeyi kovaladıkları Winch'le bir ambulans kovaladıkları hangisiydi? 3 mü? 2. 2 mi? 2 değil. 2 değil. 2 ya, en sonunda Winch'i tutup deviriyordu. 3. Kızın kullandığı, kız robot geliyor ya bir tane kırmızılı. Ha. Orada mesela Arnold şeyi tutuyor, hani Winch'i tutuyor. Winch'i çeviriyor, takır takır takır takır binaların içinden geçiyordu. En başta bir güldüm falan, sonra bir duygulandım, ağladım. Yani öyle bir hissi bir kadında uyandırmak yönetmen başarısı. Çünkü havan topunu atıyor. Havan topu adamın kafasına geliyor. Önce bir onu görüyorsun yani. Sonra patladığını görüyorsun adamın. Bir de bir kol bacak uçma sahnesi var. Çok güzel. Hakikaten zevkle seyredersiniz. O zaman Red'i tavsiye ediyor musun? Red'i tavsiye ediyorum. Özellikle makinalı tüfek sesine de doyacağınızın garantisini veriyorum. O zaman ben de geçen hafta, bugün bir hafta oldu ki, o da bayağı oldu aslında gösterime geliyor. Social Network'e gittim. Sosyal ağ. Facebook hikayesini anlatan. Hakikaten o da çok tempolu. İkinizin kesin görmesi lazım filmi. Tempo. Ben onu evde izlemeye karar verdim. Evde olabilir, nasıl evde izleyeceğiz? Evde de izleyebilirsin. Kaç yıl sonra onun DVD'si çıkacak da onu... 6 ay sonra çıkıyor artık DVD'ler. Ama evde takip etmesi de zor olabilir o filmi. Yani böyle bir dış şeyin olmaması lazım. Halin yaptıktan bir çay, sonra. Bir çay yaptıktan sonra. Getireyim falan denecek film değil. Böyle her an böyle bir takip etmen bir şey. Termos'ta yanımıza alırız. Ben basit çözümler merkeziyim Oktay. Pratik Çözümler Merkezi. O zaman iki film tavsiye ettik. İkisi de bu hafta gösterime giren filmlerden değil. Bu hafta gösterime giren filmleri de izleyenlerden, belki biz de izleriz, dinleyicilerimize izledikten sonra tavsiye edeceğiz. Şimdi köşe yazarları, evet. Efendim galaya gitmiş, bilet almadan gitmiş, bedava gitmiş insanların yorumlarıyla ben dinleyicilerimizi yönlendirme taraftarı değilim. Sizin de böyle bir düşünceniz olmadığını biliyorum. Doğru. Bu arada haftaya da ben bir söz veriyorum. Bir filmde haftaya ben size tavsiye edeceğim. Ne kadar güzel. Fahir, bunun güzel, da müjdesini veriyorum. Bu güzel söz üstüne de senin en sevdiğin sanatçıyla veda edelim. Julio Iglesias ve Stevie Wonder. My Love'la veda ediyoruz. Bu akşam ve bu hafta beraber ve solo sohbetlere. Bizden hemen sonra Selim'le Banu. Her cuma olduğu gibi haftaya Paydos'ta sizlerle birlikte olacaklar. Konukları var mı bilmiyorum. Var. Soul Project. Soul Project mi? Hı-hı. Aa, çok da havalı. Ankara'nın gruplarından birisidir. Konukları var. Güzel bir sohbet sizleri bekliyor. İyi akşamlar diliyoruz hepiniz. Hoşçakalın.